Twee uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, zijn zeker 78 mensen om het leven gekomen toen ze werden vertrapt bij het uitdelen van hulpgoederen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er ook zeker 100 gewonden. In een schoolgebouw in het oude centrum van de stad hadden zich honderden mensen verzameld om hulpgoederen te ontvangen vanwege het einde van de Ramadan. Ooggetuigen zeggen dat Houthi-rebellen, die in Sanaa de macht hebben, in de lucht schoten om de mensenmassa onder controle te houden. Daarbij zou per ongeluk een elektriciteitskabel zijn geraakt en ontstond een explosie, waardoor mensen in paniek raakten. De Tweede Kamer praat over 3 weken na het meireces verder over het stikstoffonds. Het debat de afgelopen dag daarover liep zo ver uit dat minister Van der Wal niet meer aan het woord is gekomen. Het kabinet wil in het stikstoffonds ruim 24 miljard euro stoppen, waarmee boeren bedrijven kunnen verduurzamen of worden uitgekocht. In het debat werd duidelijk dat er in de Kamer nog lang niet voldoende steun is voor het fonds. De BBB vindt dat er nu te veel geregeld moet worden met het geld, het stikstofprobleem, maar ook broeikasgassen en de waterkwaliteit. En partijen als GroenLinks en de PvdA vinden dat er te makkelijk geld wordt uitgegeven aan onduidelijke doelen. De politie in Rome heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen in aanloop naar de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma in de Europa League. De clubs spelen vanavond tegen elkaar, maar rond monumenten zijn nu al hekken geplaatst en in bepaalde wijken van Rome surveilleren extra politiemensen. Het stadsbestuur is bang dat Feyenoord-fans vernielingen aanrichten, net als in 2015. En daarom zijn er geen Nederlanders toegestaan in het stadion, maar in de stad worden toch enkele honderden Feyenoord-fans verwacht. Het weer droog, tot 2 tot 6 graden. De komende ochtend wat regen, in de middag zon, maar ook buien met kans op onweer. En met 10 tot 12 graden en een stevige noordoostenwind is het kil. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hoe kunnen bacteriën ons helpen in de strijd tegen de klimaatcrisis? De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Zodra jij de wc doorspoelt, denk je waarschijnlijk niet na over wat er allemaal met die lading gebeurt. Maar wist je dat het vieze rioolwater wordt gezuiverd door miljoenen verschillende bacteriën voordat we het lozen in de natuur? Al die poep en plas is natuurlijk een bourgondische maaltijd voor die talloze micro-organismen. Een win-win, zou je zeggen. Maar bij dat zuiveringsproces komt helaas ook een sterk broeikasgas vrij. Een gas dat wij allemaal kennen als lachgas. Dat natuurlijke schoonmaakproces met bacteriën blijkt dus uiteindelijk ook weer belastend voor het milieu. Maar waarom produceren bacteriën dit gas en kunnen we het afvalwater ook zuiveren zonder uitstoot van dit schadelijke lachgas? Die vraag probeert milieubiotechnoloog Nina Rotans te beantwoorden. Zij doet promotieonderzoek aan de TU Delft naar die specifieke lachgasproducerende bacteriën die ons rioolwater zuiveren. Want tussen die miljoenen verschillende micro-organismen zit ook mogelijk de oplossing voor datzelfde uitstootprobleem. Welkom Nina, fijn dat je er bent. Ja, dank je. Nina, is het een beetje te doen midden in de nacht? Ja, lukt wel hoor. Ik heb net wat koffie gehad. Oké, mooi. Dan gaan we ervoor. Jij doet als milieubiotechnoloog, dat is een flinke mondvol, doe jij onderzoek aan de TU Delft. Maar je woont zelf nog niet zo heel lang in Nederland. Klopt dat? Ja, dat klopt. Waar kom jij vandaan? Ja, ik ben in Portugal opgegroeid. En ik was 2 jaar oud toen mijn ouders vanuit Nederland daar naartoe verhuisden. En 5,5 jaar geleden, bijna 6, ben ik terug naar Delft gekomen. Oké, en je ouders zijn dus wel Nederlands allebei? Ja, oké. Dus beschouw jij jezelf als Nederlands of als Portugees? Hoe zit dat? Allebei. Ja, allebei wel. Ja, en ga je nog vaak terug naar Portugal? Ja, sowieso 2 keer per jaar. Oké, ja. Lekker. Ja, nou, daar zijn hartstikke we allemaal jaloers op, denk ik. Heerlijk. En jij bent naar Nederland gekomen voor studie dan uiteindelijk. En is dat met een reden? Voelt Nederland als de juiste plek om als milieubiotechnoloog aan het werk te gaan? Nou, ik ben eigenlijk als uitwisselingsstudent naar Delft gekomen. En ik vond het zo leuk dat ik heb besloten om te blijven. Het zou maar een jaartje moeten duren, maar ik wilde niet meer terug. Voelde het toch weer een beetje als thuis? Ja, een beetje wel. En ik vond de studie hier gewoon heel leuk. En ja, ik had ondertussen ook al vrienden gemaakt. Ja, dus, ja. En je familie komt ook uit Nederland, denk ja, ik dan. Klopt. Precies, dus dan zit je ook dichter bij de familie. Ja. Dat is ook weer fijn. En jij studeerde dus in Portugal. Klopt, welke universiteit? Lissabon. Ja. Mis je Lissabon nog heel erg dan? Ja, soms wel. Ja, het is een mooie stad en een leuke stad om in te wonen. En vooral de temperaturen, kan ik me voorstellen. Ik mis vooral de zon, ja. Ja, dat snap ik heel goed. Nou, hopelijk binnenkort krijgen we ook een beetje Portugese temperaturen. Je vond het zo leuk in Nederland dat je hier bent gebleven. Hoe vond je het om uiteindelijk hier dan in Nederland te gaan wonen? Ja, ik vond het heel leuk. Ik verhuisde natuurlijk wel naar Delft, waar je heel veel internationale mensen hebt. Dus ik had nog niet echt het gevoel dat ik volop in Nederland woonde. Dus dat scheelde wel een beetje met de cultuurschok. Want ik kende de cultuur natuurlijk wel, maar niet op deze manier. Dus het ging op die manier ging het wel soepel. Ja, het was een beetje een halve cultuurschok voor jou. Ja. Om me voor te stellen. Het zijn toch twee verschillende landen. Zijn er dingen waar je echt heel erg aan moest wennen? Of nog steeds misschien? Ja, ik vind... buitenlanders zeggen altijd dat Nederlanders heel direct zijn. En ik merkte dat ook heel erg. Ik vond het in het begin, moet ik zeggen, dat heel veel mensen brutaal klonken. En op een gegeven moment wen je daaraan en merk je ook dat je zelf ook veel directer wordt. Merk je dat nu ook dan als je teruggaat naar Portugal? Zeg je Portugese vrienden dat ook? Ja, ze zeggen het niet, maar ik merk wel dat ik dat vroeger dingen niet op die manier zou zeggen. Ja. Dan draai je echt veel meer een beetje eromheen. Ja, ik kan me voorstellen. Dat horen wij Nederlanders wel vaker inderdaad. Ja. En heb je hier alsnog ook weer nieuwe Portugese vrienden gemaakt? Onderhoud je de taal nog een beetje? Ja, klein beetje wel. Er zijn nog andere jonge mensen die onderzoek doen aan de universiteit. En in de recente jaren zijn er ook steeds meer Portugezen gekomen bij ons in onderzoeksgroep. Dus dan kan ik Portugees nog wel een beetje oefenen. Ja, dan raak anders vervaagt het wel een beetje. Precies. En het is natuurlijk een lekker internationale omgeving, zo'n universiteit. Ja, heel fijn. Heel leuk. Ja. Was dat ook onderdeel van je reden om toch in Nederland te blijven dan? Omdat je wist dat je een beetje door een internationale omgeving werd omringd? Ja, ook. Want het is natuurlijk heel leuk om mensen te leren kennen die eigenlijk van alle kanten van de wereld komen. En de studie was in het Engels. Dus dan heb je toch allerlei mogelijkheden voor de toekomst. Dus ja, zeker. Leuk. En jouw ouders die wonen nog steeds in Portugal. Die zijn er gebleven. Klopt. Hoe zit dat? Ja, die hebben een boerderij in Portugal, dus die kunnen niet zomaar weg. Maar die wonen er nog, en mijn broer en mijn zus ook. Wat voor boerderijen moet ik aan denken? Een melkveehouderij. Oh ja. Ja, ja, dus ben jij daar ook opgegroeid, die boerderij? Ja, klopt. En heeft dat ook een beetje gezorgd dat jij dan in milieu interesse kreeg? Of heeft dat een beetje gestuurd? Nee, helemaal niet eigenlijk. Het ligt bij mij echt apart. Oké, jij zat niet op de boerderij al te kijken naar micro-organismen in de grond en zo? Nee, dat niet, nee. Ja, dat is wel interessant natuurlijk, want hier in Nederland zijn de boeren tegenwoordig steeds actueler. En we hebben natuurlijk een grote stikstofdiscussie. Is dat ook actueel in Portugal? En kijken ze op een bepaalde manier tegen die hele discussie hier in Nederland aan? Ik denk het niet hoor. Daar zijn ze nog helemaal in de uitbreidingsfase. Precies. Dus misschien dat ze op een gegeven moment dit stadium bereiken. Ja, over een aantal jaren waarschijnlijk. En wordt daar ook gepraat over wat er in Nederland gebeurt? Toen er echt grote boerenprotesten waren... Dan horen ze dat daar wel. En ik zag pas in de stad dichtbij waar ik woon... dat er mensen ook gingen protesteren met tractors. Dus dat hebben ze waarschijnlijk hier vandaan gehaald. Inderdaad, je hebt even een lesje geleerd uit Nederland. Ja. Hey, je doet zelf onderzoek als dus milieubiotechnoloog. Dat zijn drie termen bij elkaar gestopt. Mm-hmm. Wat vind jij zelf het belangrijkste onderdeel daarvan? Het milieu, het biologie of de technologie? Ja, moeilijke vraag. Ik vind vooral de biotechnologie samen het meest belangrijke. Want de biologie gedeelte is natuurlijk leuk. Maar met het technologie gedeelte kun je ook echt iets met de biologie kennis doen. En dat is een beetje het idee. Dat het echt toegepast wordt. Ja, precies. En dan pas je het toe in de context van milieu. Ja, dat kwam eigenlijk een beetje later. Maar ik vind dat nu ook het meest interessante gebied, ja. Ja, en hoe ziet dat werk van een milieubiotechnoloog eruit? Ik kan me voorstellen dat je veel in het lab bent, misschien juist in het veld. Zit je veel achter de computer? Ja, dat verschilt heel erg per persoon. In mijn geval heb ik in de eerste jaren van mijn onderzoek veel in het lab gestaan. En ik moest ook best wel vaak naar de rioolwaterzuivering om daar monsters op te halen. Maar nu zit ik vooral voor de computer, ja. En alsnog doe je het allemaal in de context van milieu. Waarom vind je dat een interessante plek om die kennis toe te passen? Ja, ik vind het... Ja, nu wordt het natuurlijk steeds dringender dat we oplossingen vinden tegen klimaatverandering. En ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om bacteriën te gebruiken voor oplossingen. En ja, ik vind dat gewoon heel interessant. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Want wel benieuwd, is dat voor jou persoonlijk, dat die klimaatverandering, die doelstelling? Ja, natuurlijk, ja. Is het liggen persoonlijk bij jou? Nou ja, een beetje zoals bij iedereen, denk ik. Misschien iets van onze generatie. Ja, ik denk het. Ja, ja. Goed punt. Ja. Binnen jullie team worden jullie geïnspireerd, begreep ik, door de baas-backing-hypothese. Die luidt als volgt. Alles is overal, maar de omgeving selecteert. Kort, maar heel krachtig, denk ik. Wat wordt hiermee bedoeld? Wat hiermee bedoeld wordt, is dat je eigenlijk alle soorten micro-organismen eigenlijk overal kunt hebben. En wat bepaalt wat er gaat groeien, is de omgeving. Dus je, ja, eigenlijk heb je in open systemen heb je gewoon van alles. En als je bepaalde omgeving daarop zet, dan krijg je eigenlijk de bacteriën die je wilt hebben. Ja. En is dat een citaat wat je vaak in gedachten houdt tijdens je onderzoek? Ja, zeker. Dat komt vaak terug, ja. En wie was die baas Backing eigenlijk? Ja, hij zat in de... Het was een militair, dat weet ik. Maar ook volgens mij... Ja, een professor, ja. Had hij het zelf ook over micro-organismen of is dat jouw interpretatie? Ja, ja, ja. Het was ook een microbioloog, ja. Oké, interessant. We gaan het ook hebben over lachgas, want dat is natuurlijk waar jouw promotieonderzoek eigenlijk zo op richt. Ja, die term lachgas, dat kennen wij natuurlijk eigenlijk vooral van de lachgasballonnetjes die als partydrugs worden gebruikt. Het zit ook in veel meer producten. En het Jeugdjournaal die maakte even een overzichtje. Lachgas wordt op verschillende manieren gebruikt. In het ziekenhuis gebruiken artsen het als verdoving. Koks doen het in een slagroomspuit, waardoor de slagroom eruit spuit. Maar het wordt ook gebruikt als drugs, vooral door jongeren. Ze ademen het in door een ballon. Het gas geeft ze een lekker gevoel, zeggen ze. Maar de politie maakt zich er grote zorgen om. Er gaan rare dingen in je hoofd gebeuren, waardoor je ook raar gedrag gaat vertonen. En dat zien wij op straat ook. Nou, daarvan heeft de regering gezegd, dat willen we niet. En daarom is het verboden. Ja, dus we kennen het als lachgas. En nou, zoals we horen, een partydrug, maar ook wordt voor andere dingen gebruikt. Maar goed, ik neem aan dat de wetenschappelijke term niet lachgas is. Wat is eigenlijk de scheikundige samenstelling van het gas? Ja, lachgas, dat is N2O. Dus dat is die stikstofoxide. En wij kennen dat natuurlijk als lachgas omdat het een bepaald effect op ons heeft. Maar het heeft nog eigenlijk veel belangrijker voor andere zaken. Namelijk, ik begrijp dat het eigenlijk best wel schadelijk is voor onze aarde. Hoe zit dat? Ja, dus lachgas is eigenlijk een 300 keer sterkere broeikasgas dan koolstofdioxide, dus CO2. Dat is wat de meeste mensen kennen. En daarom hebben kleine hoeveelheden lachgas in de lucht al een groot impact. Dat zijn kleine hoeveelheden. Als je een ballonnetje leeg zou laten lopen, zou je daar al zorgen over moeten maken? Ja, één ballonnetje niet. Maar de hoeveelheden waar die bacteriën, waar we het over hebben zometeen, daar moeten we ons eigenlijk al zorgen over maken. Ja, want die bacteriën zitten niet alleen in het rioolwaterzuivering, maar ook bijvoorbeeld in de grond. Ja. Hey, en over het algemeen wordt er weinig gepraat over lachgas of N2O als broeikasgas. Zouden mensen zich daar meer bewust van moeten zijn, denk je? Ja, ik denk het wel. En volgens mij wordt het wel steeds belangrijker. Ja. Ja, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan daar straks dieper op in. En ook over die bacteriën die er produceren. Maar we gaan eerst eventjes naar muziek. Je hebt Eye of the Tiger meegenomen van Survivor. Dat is een klassieker die wij allemaal kennen. Een nummer dat, ik begrepen, jou door de zware momenten in je onderzoek loodst. Wat voor momenten moet ik aan denken? Dat kan van alles zijn. Er gaat heel vaak dingen mis in het lab. Er gaan meer dingen mis dan dat dingen er goed gaan. En dat kan soms frustrerend zijn. Ja, die bacteriën werken niet altijd mee. Nee, helemaal niet. Nee, en je kan niet echt met ze praten, hè? Nee, helaas niet. Nee. En waarom helpt dit nummer dan? Dit geeft je een kick of zo? Ja, zeker. Als je dan even op kantoor zit of je moet lastige taken doen of zo, dan helpt dat wel, ja. Kun je een voorbeeld noemen van de laatste keer dat dit nummer jou echt heeft geholpen op het lab? Of tijdens je onderzoek? Ja, mijn bacteriën waren niet altijd even snel. Die hadden er niet altijd even zin in. Dus ik stond soms wel... tot laat in de nacht in het laboratorium. En dat is niet altijd prettig. Heb je dan ook geprobeerd om dit nummer hardop voor die bacterie af te spelen? Want het is bij Rocky in die film werkt het als een enorme motivatie. Ja, klopt. Maar ik ben een beetje verlegen. Ik zing heel erg slecht. Dus ik ben altijd bang dat iemand dan het laboratorium instapt. Ja, dat kan dus ik nog. Ik ben daar heel voorzichtig in. Zelfs in het midden van de nacht? Ja, zelfs in het midden van de nacht. Want soms loopt er een bewaker rond. Nou, ik kan je vertellen, soms in het midden van de nacht luisteren mensen. Hey, dus dat weten wij maar al te goed. Hey, we gaan even luisteren. Met Ruben Roos en Jacobson. In de studio is vannacht promo Venda Milieu Biotechnologie Nina Rotans aanwezig. Zij doet onderzoek naar speciale bacteriën die ons afvalwater filteren. Die filtering is hard nodig. Maar daarbij wordt ook een schadelijk broeikasgas uitgestoten, namelijk lachgas. Heb je vragen voor Nina over haar onderzoek of over haar expertise? Stel je vraag dan door te bellen naar 0800-1121... of stuur een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1. Na het journaal van 3 uur stellen we jouw vragen aan Nina. Nina, we zijn inmiddels wel nieuwsgierig geworden naar het onderzoek dat je nou precies doet. We hadden het over lachgas en hoe schadelijk dat is als broeikasgas. Maar er zijn dus bacteriën en schimmels die een soort van lachgasscheetjes laten. Hoe werkt dat precies? Ja, dat zou je inderdaad wel kunnen zeggen. Die bacteriën die gaan groeien en die gaan dingen eten. En heel vaak laten ze dan lachgas vrij. En over hoeveel lachgas hebben we het? Misschien we kennen lachgas als in een van die ballonnetjes. Dus misschien kunnen ze zo'n ballon vullen. Oh, dat zou ik niet weten. Interessant experiment wel om dat te proberen. Ja. Misschien dat je zo'n... Want je hebt een fles met water bij je, begreep ik, waar die bacteriën in zitten. Klopt dat? Klopt. Het ziet er niet heel smakelijk uit. Nee. Ik denk niet dat je dit wilt opdrinken. Hoe kom je aan dit water? Nou, dit is water uit de rioolwaterzuivering. Dus gewoon van die grote tanks hebben ze staan, waar ons rioolwater wordt gezuiverd door de bacteriën. En daar ga je gewoon met een bekertje naartoe en daar schep je gewoon een litertje uit. En dat heb ik meegebracht. Dus we hebben water en bacteriën erin zitten. Dus jij bent hier naar binnen gelopen met een fles rioolwater? Ja. De security heeft daar niks van gezegd? Nee. Oh, oké, okay. Dan moeten we misschien toch even wat van gaan zeggen. wat ik net zei, stel dat je hier een ballonnetje overheen zou zetten. Zou je dan op een gegeven moment genoeg lachgas krijgen, denk je, om iemand blij mee te maken? Ja, op een gegeven moment misschien wel, maar je moet wel wat voedsel toevoegen. Ja. Ja. Jij zegt dat je het van een waterzuiveringsbedrijf hebt gehaald, toch? Hoe komen zij daar zelf aan dan, aan die bacteriën? Of aan dat, ja... Nou, eigenlijk, die bacteriën die groeien gewoon van zichzelf in het rioolwater. En veel van die bacteriën komen bijvoorbeeld uit onze darmen. En die worden dan door de buizen doorgespoeld naar de rioolwaterzuivering. En andere bacteriën komen gewoon van buitenaf gewoon daar naartoe. En ze gaan vanzelf groeien, omdat er heel veel voedsel in zit voor de bacteriën in het rioolwater. En als die bacteriën gaan groeien en ze hebben ons water gezuiverd, dan worden ze deels ook weer teruggestuurd naar de vieze rioolwater. Dat ze dat weer kunnen verschonen. Ja, want je zegt eigenlijk, ze komen er vanzelf in. Ja. Deels vanuit onze eigen darmen. Dus die poep die gaat gewoon mee met de poep eigenlijk. Ja. En een deel, die komen daar vanzelf ingekropen in dat water. Dus, maar ze hebben wel een zuiverende functie. Dus het is niet zo dat dan zo'n waterzuiveringsbedrijf die bacteriën actief eigenlijk aan het water toevoegt. Nee, zo gaat het niet. Dus het gaat eigenlijk... Ja, heel simpel. Dus verder hoef je niet veel te doen. Want in dat rioolwater zit dus voedsel voor die bacteriën. En over wat voor voedsel hebben we het dan? Want dat is eigenlijk dat zijn de uitwerpers van ons eigen voedsel, klopt dat? Ja, inderdaad. En dat wordt eigenlijk tijdens de verplaatsing naar de rioolwaterzuivering wordt dat eigenlijk al een beetje afgebroken. En dat zijn vooral koolstofverbindingen. Ja, dus in die weg die ze afleggen door het riool eigenlijk. Ja, precies. Maar ook bijvoorbeeld ammoniak. En dat komt eigenlijk uit onze plas. En dat gebruiken sommige bacteriën ook als voedsel. En ammoniak, daar zit stikstof in, klopt dat? Ja, klopt. En halen ze daar ook hun stikstof uit? Ja, dus dat wordt omgezet. Of we willen dat het omgezet wordt naar stikstof wat er in de lucht zit. Ja. Dus die stikstof. Ja, en zo'n wat ik begrijp vanuit de waterzuiveringscentrale of bedrijf. Zij hebben daar gewoon een soort kolonie bacteriën die het werk voor hen doet. Maar daar hebben ze niet zelf actief in gestopt. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Hoe weten ze zeker dat het de juiste bacteriën zijn? Wordt dat toch gecheckt? Nou, het komt een beetje neer op de quote waar we het net over hadden. Dat alles overal is, maar de omgeving selecteert. En in dit geval, zolang je voedsel hebt in je rioolwater, en dat is zo altijd zo, loopt het proces grotendeels vanzelf. Je moet natuurlijk wel wat controles houden. Ja, want ik wou net zeggen, wat is er dan nog voor die bedrijven om te doen? Nou, ze moeten wel altijd controleren dat het water ook werkelijk schoon is voordat ze het lozen. Daar zijn strikte controles over. En het proces loopt meestal wel van zichzelf goed. Maar soms heb je dat er iets in de omgeving gebeurt waardoor het iets minder goed loopt. Als het bijvoorbeeld heel koud is, dan loopt het minder goed. Want dan gaan de bacteriën iets langzamer werken. Ja. En dan kun je niet alles op tijd schoonmaken. Ja. Maar zoals ik begrijp is het beste om maar gewoon het allemaal lekker zijn gang te laten gaan en niet in te grijpen. Ja, maar soms is het wel nodig. Wat zou je dan moeten doen? Wanneer zou je in moeten grijpen? Nou, ze kunnen bijvoorbeeld controleren hoeveel van die bacteriën teruggespoeld worden om het water weer schoon te maken. En als de bacteriën heel langzaam zijn, dan heb je eigenlijk meer een grotere hoeveelheid nodig om dezelfde waterkwaliteit te krijgen aan het einde van het proces. Dus dan kunnen ze gewoon beslissen om meer terug te spoelen. En dan krijg je van zichzelf meer bacteriën in je proces. Is meer beter? Meer bacteriën? Niet altijd. Want als je te veel bacteriën hebt, dan wordt het ook een beetje een dikke slurrie. En dat is ook niet altijd even goed. Ja, ik zie hier in die fles die je hebt meegenomen eigenlijk al echt een prima laag. Een dikke bruine laag. Dat zijn allemaal bacteriën. Ja. En als dat, zou dit al te veel zijn, relatief? Zou dit een dikke smurrie zijn? Nee, dit is goed. Oh ja, dus als je het allemaal ziet ophopen, dan is het nog steeds goed. Maar op een gegeven moment kan het dus zoveel worden dat het ophoopt of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat afvalwater, hè? Waarom wordt het eigenlijk gezuiverd? Dat is niet water dat wij drinken, denk ik, uiteindelijk. Nou ja, het wordt wel geloosd in de rivieren en in de zee bijvoorbeeld. En uiteindelijk wordt deels daarvan misschien wel weer gezuiverd om te drinken. Ja. Maar in Nederland komt het vooral uit de grond. Maar dan moet nog een andere stap aan te pas komen. Ja, dan moet toch helemaal door de grond. Precies, daarom dat we hier niet een slok van kunnen nemen. Nee, zou ik niet doen. Nee, precies. En waarom is het verplicht of zo dat we dat zuiveren voordat weer in de rivieren wordt geloosd? Of? Ja, zeker. En als je dat niet doet, dan krijg je allerlei andere problemen in het milieu. Wat voor problemen? Ja, je kunt eutrofiëring, volgens mij noem je dat zo, krijgen in bijvoorbeeld rivieren. Dus als je daar te veel voedsel in gooit voor die bacteriën, die gaan dan ook bijvoorbeeld in de rivieren groeien. Of algen gaan daar heel erg groeien. En dan krijg je een probleem dat je een hele alglaag over het water hebt en dan gaan vissen dood bijvoorbeeld. Ja, en dat willen we niet omdat het eigenlijk slecht is voor de natuur. Ja, ja. Dus meer is niet altijd beter. In de natuur, denk ik. En je zei eigenlijk al, je had het over grote hoeveelheden bacteriën daar. Bij zo'n waterzuiveringsbedrijf. Wat is veel? Kun je een idee geven van de massa van al die bacteriën? Ja, we hebben geen idee. Hier hebben we bijvoorbeeld in 1 liter 4 gram bacteriën in zitten. Ja. Denk ik, ongeveer. Nou, dan gaan we flink wat liters doorheen op een dag, denk ik. Maar dat zijn biljoenen. Ja, dat kun je niet tellen. Nee, precies. En hoeveel verschillende soorten bacteriën zitten ook erin? Miljoenen. Ja. Verschillende soorten? Ja, dat weten we niet. Nee. En daar is ook niet een soort van ideale samenstelling die je probeert te krijgen. Dat laat je allemaal maar een beetje zijn gang gaan dus. Ja, een beetje wel. Ja, maar het wordt wel in de gaten gehouden, toch? Ja, het wordt wel in de gaten gehouden. Zijn er ook bepaalde bacteriën die je niet tussen wilt hebben zitten? Ja, bacteriën die allerlei ziektes kunnen veroorzaken, die heb je liever niet dat ze daar volledig gaan groeien. Ja. Ja. Hey, en wat ze precies filteren, je zei het al, ammoniak. Zijn er soort van andere nog schadelijke stoffen die zij eruit filteren? Ja, soms heb je ook allerlei resten van bijvoorbeeld de medicatie. Ik weet niet precies of bacteriën dat nou helemaal verwijderen, maar sommige verbindingen wel, denk ik. En dat bijvoorbeeld. En kunnen die bacteriën dat allemaal zelf doen? Of worden er eigenlijk bij bij die waterzuivering ook nog chemicaliën of iets dergelijks toegevoegd om dat te helpen? Soms wel. Ja. Ja, soms moeten ze dingen toevoegen. Maar liever niet? Ja, liever houden ze het wel zo natuurlijk mogelijk. Ja, want die chemicaliën die toevoegt, die komen ook gewoon weer terecht precies, in de natuur precies. Natuurlijk. Ja. Ja. Oké, dus toch wel goed om dat een beetje in de gaten te houden. Ja, is zeker. Dit iets wat eigenlijk overal in de wereld of in Europa al een beetje hetzelfde gebeurt? Of is het in Nederland een uniek proces? Ja, het gebeurt wel een beetje hetzelfde overal. Er worden natuurlijk wel nieuwe ontwikkelingen gedaan. En vooral in Nederland wordt er veel aan gewerkt. Dus hier zijn de zuiveringen al vrij modern. En, maar in de rest van Europa werkt het ook goed. Ja, ja. En als we nog een stapje verder gaan naar dus voordat het drinkwater weer kan worden. Worden daar ook bacteriën bij gebruikt? Of zijn dat allemaal andere stappen die daar aan te pas komen? Ja, in Nederland wel. Want het grote deel van ons drinkwater komt eigenlijk uit de grond. En die wordt eigenlijk door zandfilters gespoeld. En op die zandkorrels groeien ook weer bacteriën. die dat grondwater zuiveren. In andere landen moeten ze heel vaak chloor toevoegen. En dan krijg je dat chloorsmaak in het water. En in Nederland hebben we dat niet. Nee, dus we hebben lekker kraanwater in Nederland. Ja, we hebben goed water in Nederland. Ja. En dat wordt inderdaad ook gezuiverd door bacteriën. Oké, dus we mogen die bacteriën wel bedanken, ja, denk ik. Ja, en nou ja, kijk eventjes over jouw onderzoek. Want dit hele proces, het gebeurde al voordat jouw onderzoek begon. Jij kijkt eigenlijk naar een bestaand fenomeen, klopt dat? Dat klopt. En wat is het precies dat jij dan probeert achter te komen? Nou, tegenwoordig willen we natuurlijk, of hebben we natuurlijk veel striktere controles over de broeikasgassen die vrijgelaten worden. Dus het is pas recentelijk dat mensen veel meer gaan onderzoeken hoeveel broeikasgassen er overal gemaakt worden. En op de rioolwaterzuiveringen zijn ze achtergekomen dat lachgas een groot deel speelt. Het kan voor sommige rioolwaterzuiveringen tot wel 80% van de broeikasgassen uitmaken. Dus dat is een groot deel. En wat zijn die andere broeikasgassen dan? Methaan en CO2. Ja, maar je zei dat dus lachgas extra schadelijk is. Dus 80%, daar moeten we ons van zorgen om maken. Ja, 80% neemt al wel mee dat lachgas een sterke broeikasgas is. En dus hoe lang weten we het al? Nou, dat lachgas schadelijk is al een tijdje. Dat er echt meer onderzoek naar wordt gedaan. Nu zijn we al 2023. 15 jaar of zo. Oké. Ja. Nou goed, en daar ben jij dus voor om daar achter te komen. Ja. En wat is jouw vraagstelling precies? Nou, wij willen begrijpen wat voor soort bacteriën er in de zuivering zijn die lachgas maken en lachgas opnemen. En vooral om te begrijpen waarom ze dit doen. Of wanneer ze dit doen. En of we manieren kunnen vinden om dat een beetje onder controle te houden. En misschien even naar de hoe. Dat lachgas, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Ze zetten dat om. Ja. Hoe werkt dat proces binnen die bacterietjes? Ja, dus je hebt bacteriën die ammoniak opeten eigenlijk. En ja, dan komt er via die ammoniak zet ze om naar nitriet. Dat is een ander stikstofverbinding. En tijdens dat proces kan er lachgas vrijkomen. Ja, en ik begreep dat jij daarvoor ook naar het DNA kijkt van die bacteriën. Klopt dat? Dat klopt. Wat voor informatie kun je eruit halen? uit de DNA van bacteriën kunnen we begrijpen wat ze kunnen doen. Wat voor soort omzettingen die bacteriën kunnen doen. Dus dan kunnen we ook zien welke bacteriën er eigenlijk lachgas kunnen maken. En willen we het dan ook gaan manipuleren? Of wat willen we hier uiteindelijk mee? Voor de rioolwaterzuivering willen we niet echt de bacterie gaan manipuleren. Want omdat het proces zo natuurlijk verloopt, kun je die bacterie waarschijnlijk ook niet echt in je proces houden. Want dan worden ze vanzelf eigenlijk weggespoeld als ze niet goed genoeg, als ze niet blij genoeg in dat proces zijn. Je bedoelt als je ze zou manipuleren en ze dan weer er terug zou stoppen? Ja, dan moet je er nog wel voor zorgen dat ze kunnen blijven groeien. Maar het doel is uiteindelijk om te zorgen dat ze minder lachgas uitstoten, klopt dat? Ja, dat klopt. En dus wat voor manier zou je dat kunnen doen? Ja, ideaal gezien willen we dat controleren door het proces een beetje aan te passen. Het proces binnen de bacterie? Gewoon dus het zuiveringsproces. Oké. Dus op de rioolwaterzuivering kunnen ze wel met een aantal dingen spelen. Zoals? Bijvoorbeeld hoeveel zuurstof ze toevoegen aan de bacteriën. Want sommige bacteriën moeten natuurlijk ademen, zoals wij zuurstof ademen. En andere bacteriën die ademen juist andere dingen, zoals lachgas. Sommige bacteriën kunnen lachgas ademen. Oh, dus die zouden het weer kunnen opnemen? Ja. En zou je dan gewoon meer van die bacteriën willen? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan moet je wel uitzoeken hoe dat je dat kan doen. Ja, maar je wilt dus eigenlijk al een beetje draaien aan de knoppen die er bestaan in dat proces. Maar je wilt niet alles op de schop nemen. Je wilt niet de helft van de bacteriën eruit gooien die lachgas produceren. Nee, want het probleem is dus dat je die bacteriën ook nodig hebt om het water te zuiveren. Dus je kunt ze niet echt verwijderen. Nee, dus een beetje lastig. Want je wilt natuurlijk dat water blijven zuiveren. Maar je wilt liever niet dat stikstof erbij vrijkomt. Ja. Gaat het eentje lang duren voordat we daar een soort van concrete oplossing voor hebben dan? ik denk dat we stapje voor stapje wel die uitstoot kunnen verminderen. Ik denk dat het moeilijk wordt om het echt naar nul te brengen. Maar ik denk dat er binnenkort wel, dat het wel gehaald kan worden, ja. Ja, en jouw onderzoek is daar een bijdrage aan op dit moment. Ja, dat hoop ik. Ja, je vertelde al dat je dus eigenlijk veel computerwerk doet. Ik neem aan dat je dan werk je dan met de DNA-gegevens van die bacteriën? Of wat is een beetje de dagelijkse informatie waar je mee werkt? Ja, grotendeels daarvan is inderdaad met dat DNA moet ik werken. En ja, eigenlijk de manieren waarop ik de DNA-data op mijn computer krijg is dat het eigenlijk in hele kleine puzzelstukjes komt. En ik moet dan op mijn computer moet ik die puzzelstukjes samen zien te vinden. Ja. Dus één grote puzzel waar jij probeert achter te komen. Het is miljoenen grote puzzels. Ja, ja. Ja. Ook miljoenen beestjes. Dus, ja, precies. Miljoenen daarom. Soorten beestjes. Dus ik kan me voorstellen dat het flink complex is. Doe je dit ook? Zijn er meerdere mensen tegelijk bezig met dit onderzoek waarmee je samenwerkt? Ja, zeker. Ik heb sowieso mijn begeleiders. En ik werk vaak samen met studenten. Dus die helpen mij daarmee. Ja. En welk onderdeel van al dit werk vind jij het leukst om te doen? Wat ik het leukst vind is dat het gewoon zo afwisselend is. Dus ik vind het heel leuk om mijn werk voor de computer te doen. Ik vind het heel leuk om in het lab te staan. Of met andere mensen samen te werken. Zolang die bacteriën een beetje meewerken natuurlijk. Ja, dat werkt meestal niet mee. Maar... Nee. Daarvoor is die afwisseling misschien fijn. Dat je niet dag zeker. En nacht op het lab staat. Ja, je kunt je frustratie gewoon van de ene naar de andere veranderen. Ja, ja snap ik. En wat ik ook benieuwd naar ben, is die waterzuiveringsbedrijven. Hoe staan zij eigenlijk in dit onderzoek? Hoe reageren zij daarop? Is het echt een probleem waar zij een oplossing voor zoeken? Of hebben zij zoiets van, wij doen ons werk en wat er wordt uitgestoten, dat maakt ons niet zoveel uit? Nee, ze zijn er zeker bezorgd om. Want binnenkort, volgens mij, komt er ook een specifieke limiet aan hoeveel lachgas ze vrij kunnen laten. Of misschien in het algemeen wel broeikasgassen. En daarom zijn ze eigenlijk al een stapje vroeger zijn ze al bezig om dat probleem op te lossen. En nee, ze zijn zeker geïnteresseerd, want mijn onderzoek die wordt ook gefinancierd door Nederlandse waterschappen. Dus dus ook echt in samenwerking met de overheid zeker. En die bedrijven. Ja. Dus iedereen heeft er eigenlijk baat bij deze oplossing. Ja. Nou, extra belangrijk dus. Precies. En waarom dat belangrijk is, dat gaan we zo meteen bespreken. Eerst nog eventjes, jij bent nu al 3 jaar bezig, klopt dat? Dat klopt. Hoe lang moet je nog gaan? Voor dit? Een jaartje. Een jaartje. En wat staat je nog te doen? nu moet ik vooral nog met mijn DNA-puzzelstukjes werken. En ik heb al heel veel data verzameld. En dat moet ik nog allemaal verwerken en analyseren. En een verhaaltje erover schrijven. Een verhaaltje schrijven. Ja, mooi. Klinkt makkelijk. Ja, klinkt makkelijk, maar dat is waarschijnlijk moeilijker. Waarschijnlijk is het interview een stuk makkelijker dan wat jij nog te schrijven hebt. Zijn er ook nog bepaalde resultaten in je onderzoek die jou echt heel erg verrast hebben? We hebben laatst eigenlijk experimentjes gedaan in het lab, samen met een student van mij. En daar hebben we eigenlijk gevonden dat er bepaalde bacteriën iets kunnen doen. Een bepaalde omzetting die we dachten dat het alleen zonder zuurstof zou gebeuren, zijn we nu achtergekomen dat het ook met zuurstof gebeurt. Is dat goed of slecht nieuws? Meer kennis. Neutraal. Precies, we weten gewoon meer. Ja. Ja. En zijn er nu ook al echt verder concrete resultaten uit te halen, behalve dit, die al kunnen worden toegepast? Of is het echt nog iets van de lange adem? Dit is meer een zij iets. Echt toegepast. Een klein beetje. Dus we weten bijvoorbeeld ook dat de lachgasuitstoot op veel zuiveringen komt vooral op een bepaald deel van het jaar voor. En dat is in het voorjaar. En het grote deel van de uitstoot komt dan echt in een grote piek tijdens het voorjaar. En hoe zou je daarop kunnen inspelen? Nou, je kunt het, als je weet dat die piek er aankomt, kun je je proces al een beetje aanpassen. Zodat je voorkomt dat die bacteriën zoveel lachgas gaan uitstoten. Nou, we zitten nu een beetje richting het einde van het voorjaar. Wordt deze kennis al toegepast of is het iets voor 2024? Ja, dat moet inderdaad nog komen. Nou, daar moet eerst nog even beleid over worden geschreven en zo. Ja. Gaat allemaal niet zo snel natuurlijk. Nee. Nee. Oké, mooi. Hey, we gaan het zo meteen eventjes meer hebben over de implicatie van je onderzoek. Maar ik was eerst nog even benieuwd naar het volgende nummer. Want heb jij wel eens muziek opstaan terwijl je aan het onderzoeken bent? Altijd. Altijd. Ja. Ja. En je hebt uit die lijst heb jij het nummer Pepas van Faruko. Mm-hmm. Als ik het goed zeg, heb jij meegenomen. Waarom dit nummer? Waarom dit tijdens het werk? Ja, ik vind het altijd leuk als ik muziek op heb. Zeker als ik voor de computer werk. Muziek die eigenlijk me het gevoel geeft om te dansen. En dit is zeker zo'n liedje. En ja, mijn vrienden en collega's die kennen echt dit liedje als mijn liedje. Dus ik vond dat die hier wel goed bij paste. En sta jij ook dansend op het lab dan? Als deze aanstaat? Ja, ja. Afhankelijk op van het lab, op kantoor, ja. Ja, je kan het niet laten. Nee. We hebben de webcams aanstaan, dus je mag het ons laten zien. Ja. We gaan het kunnen we het samen doen. Precies. We gaan luisteren. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Cielo. Rozen-Jacobson. In de studio zit nog steeds Nina Rotans. Ze doet onderzoek naar de lachgasproducerende bacteriën en schimmels die ons afvalwater zuiveren. Stel je vraag aan Nina door te bellen naar 0800 1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Na het journaal van 3 uur beantwoordt Nina dan jouw vraag. Nina, we hebben het al uitgebreid over je onderzoek gehad. Waarom spreekt die microwereld jou zo aan eigenlijk? Volgens mij vind ik het leukste dat de bacteriën nog steeds elke keer verrassen. Dus er wordt al decennia lang onderzoek gedaan naar bacteriën. En elke keer komen mensen weer achter dat ze iets geks doen. Wat we eigenlijk niet wisten. Wat is het laatste waar je achter bent gekomen dat je dacht, wow? Ik vind bijvoorbeeld wel heel cool dat bacteriën nu hebben geleerd om plastic op te eten, bijvoorbeeld. Want plastic bestaat nog geen 100 jaar, denk ik. En er zijn al bacteriën die dat op kunnen eten. Dat gaat snel. Ja, het gaat snel. Dus net als waar we het nu over hebben, bacteriën zouden best wel een belangrijke oplossing kunnen zijn voor veel problemen die we nu hebben. Dat betekent dus dat bacteriën ook snel kunnen leren of zich aanpassen? Ja, zeker. Zeker. Dat doen ze heel snel. En ja, ik denk dat we nog over veel van die dingen moeten. Dat we het nog veel moeten achterhalen. Ja, en wordt er dan ook eigenlijk ook actief gekeken naar bacteriën trainen om bepaalde dingen te kunnen doen? Ze zeker. Actief te laten evolueren? Zeker, ja, dat doen mensen zeker. Ja, en is dat iets wat we ook in context van afvalwater kunnen gebruiken? Nou, die bacteriën die erin zitten, die worden eigenlijk al een soort van getraind. Omdat ze continu door dat proces heen gaan. En worden ze elke keer verbeterd. Van zichzelf eigenlijk. Ja. En deze specifieke bacteriën waar je het over hebben, die lachgas produceren. Waarom zou jij zeggen dat het echt belangrijk is om daar meer over te weten? Nou, het speelt. Lachgas speelt natuurlijk een grote rol voor de broeik vanuit alle broeikasgassen, hadden we het net al over. Als we eigenlijk de uitstoot van lachgas willen controleren, dan moeten we gewoon beter begrijpen waar het vandaan komt. Ja, want dat is uiteindelijk het doel van je onderzoek, toch? Gewoon die uitstoot eigenlijk verminderen, controleren. Precies. Ja, maar zoals ik begreep net van jou, dat kan nog even duren voordat we daar echt praktische oplossingen voor vinden, toch? Ja. Wat is er voor nodig om dat proces te bevorderen? Nou, we moeten eerst heel goed begrijpen wat er gebeurt. En ja, daar zijn wij nu mee bezig. En daarna moeten we denken, wat voor dingen kunnen we voor het zuiveringsproces veranderen? En dan moeten mensen dat op de zuivering gaan testen. En kijken van, helpt dat ook echt? En kunnen we alsnog met die methodes kunnen we alsnog goede waterkwaliteit krijgen aan het einde van het proces. Ja, van wat ik van je begreep, is er vanuit de overheid en die bedrijven wel de vraag in ieder geval om daar veel mee bezig te zijn, klopt dat? Ja, zeker. Ja. Mooi, dat kan alleen maar meer worden waarschijnlijk. Ja, nee, dat het groeit snel, ja. Goed, denk je dat je hiermee bezig wilt blijven na je promotie? Ik denk niet dat ik per se met rioolwaterzuivering wil blijven werken, maar zeker wel met bacteriën. En wel in het gericht op het milieu. Want wat we net al zeiden, er is eigenlijk weinig besef dat lachgas ook echt zo schadelijk is voor het milieu als broeikasgas. Zijn er nog veel andere bronnen van lachgas waar we ons niet bewust van zijn? Heel veel wordt ook natuurlijk geproduceerd door bacteriën ook weer. Het grotendeels wordt wel door bacteriën aangemaakt. Maar heel veel zitten bijvoorbeeld gewoon natuurlijk in de zee of in de grond. Ja. En dat wordt altijd gemaakt. Ja. Maar ook wel deels uit de industrie bijvoorbeeld of auto's. Ja, en die natuurlijke bacteriën of die natuurlijke bronnen. Hè, wat je net ook zei, omdat het zo'n natuurlijk proces is het ook heel moeilijk om daarin te grijpen. Want we hebben die processen ook nodig. Ja. Dus dat is best wel een dilemma vaak. Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Het zijn allemaal kleine beestjes die met z'n allen toch best wel een grote impact hebben uiteindelijk. Zeker. Ze doen ook veel goed. Ja. Ja, precies. Ja, maar ook uiteindelijk voor het broeikas effect. En was het voor jou een belangrijke reden om dit onderzoek aan te gaan, omdat het dus uiteindelijk ook impact zou kunnen hebben op die klimaatcrisis? Ja, ik vond het vooral een interessant onderzoek, omdat we met zoveel verschillende bacteriën werken. Dus het is een heel complex systeem. En ja, ik hou wel van uitdagingen. Dus dit was voor mij een goed project. Het combineert de interessante wereld van die bacteriën met een mooi einddoel, namelijk die uitstoot terughalen. Inderdaad. Ja, want we hebben het de hele tijd over die klimaatcrisis. Het feit dat het een onderdeel van een broeikaseffect is. Maar we hebben natuurlijk ook een stikstofcrisis in Nederland. Waar we het net over hadden. Hè? Je komt uit een boerenfamilie. Nou, dat zal daar ook steeds relevanter worden, ook in Portugal. Dat lachgas, die stikstofmonoxide of N2O, dat is dus ook deel stikstof. Dus is er een overlap tussen dat onderzoek dat jij doet en de problematiek die we hier in Nederland hebben? Ja, lachgas is eigenlijk een klein onderdeel van het probleem. Dus het is niet het grootste onderdeel van het probleem. Maar zoals ik al zei, bacteriën die lachgas maken, die zitten in de grond. En ja, als je planten wil gaan groeien, wil laten groeien, geef je natuurlijk mest of kunstmest. En daar zit eigenlijk stikstof in. En een deel van die stikstof wordt uiteindelijk wel omgezet naar lachgas door deze bacteriën. Dus het is daar inderdaad een klein deel van. Ja, want deze bacteriën die zetten stikstof om. Kunnen we die niet juist ook inzetten om een soort van de overschot aan stikstof tegen te gaan of uit de lucht te halen? Ja, en er zijn mensen mee bezig om die dat onderzoek doen. Dus die proberen bacteriën eigenlijk toe te voegen in de grond. Om te zorgen dat eigenlijk beter verloopt. Ja. Maar dat wordt dan ook weer omgezet in lachgas? Nou, ze proberen dat juist te voorkomen. Ja, want anders wordt de oplossing voor de ene crisis opgelost met een nieuw probleem. Ja, dus het idee is gewoon dat die stikstof, of je voegt bacteriën toe die lachgas verwijderen, of je voegt bacteriën toe die juist de stikstof naar een bepaalde verbinding omzetten die de planten juist opnemen. Ja. En zijn er naast, want we hebben het hele tijd over stikstof eigenlijk. En het is blijkbaar heel belangrijk op meerdere vlakken om het daarover te hebben. Zowel in de stikstofcrisis als broeikasgas. Maar zijn er ook nog andere dingen die we leren uit jouw onderzoek, die ook nuttig zijn, die niet te maken hebben met lachgas bijvoorbeeld? Ja, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Nee, je focust natuurlijk vooral op die centrale vraagstelling. Ja, dat is altijd als je zo bezig bent met je ding, dan is het moeilijk om daar echt een stapje terug voor te doen. Maar uiteindelijk moet dat wel. Zeker als je dan aan het einde van je promotietraject bent. Dan het idee is wel dat je ook een beetje een stapje terug doet en daarover nadenkt. Ja. Maar daar moet ik nog over nadenken. Ja, nou, we spreken je over een jaartje misschien wel weer. Ja. Je bent dus milieubiotechnoloog en jouw impact op het milieu vind je belangrijk. Dat is natuurlijk waarom je het in deze context doet. Zijn er nog, wat ik zei, je zei zelf al van, je gaat misschien niet verder in het rioolwater nadat je gepromoveerd bent. Wat voor dingen zou je wel nog verder willen onderzoeken? Ik denk er soms wel even over na. Want je moet natuurlijk wel denken wat ik in de toekomst wil doen. Ik vind misschien werken met bioplastics bijvoorbeeld. Of bioplastics is al wat je net zei. Dat is heel interessant waar de biologie weer een oplossing voor kan bieden. Ja, precies. Denk jij eigenlijk dat we vooral biologie nodig hebben om eigenlijk met deze klimaatcrisis te dealen? Of juist technologie? Of is het juist die combinatie? Ja, vooral de combinatie. En ik denk wel dat micro-organismen wel een oplossing kunnen zijn voor veel problemen. Zouden we daar meer naar moeten kijken dan we nu doen? Er wordt al vrij veel naar gekeken. En het komt ook steeds meer. Dus biotechnologie is ook steeds meer een hot topic. Zijn er ook dingen in de biotechnologie waarvan je denkt dat gaat de verkeerde kant op? Daar moeten we niet naar kijken? Of zijn het allemaal goede oplossingen, denk je? Nou, dat zeker niet. Ik kan me nu niks bedenken, maar het zal niet allemaal goed zijn. Nee. Nee, het kan ook de verkeerde kant uitschieten. Ja, altijd. Ja. Interessant. Bedankt voor dit gesprek over jouw onderzoek. Tot slot heb jij nog een laatste nummer meegenomen. Dat is eentje die je volgens mij ook al uit je hoofd kent. Veel luisteraars, denk ik. Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Waarom ken jij dit nummer zo goed? ik heb een tijdje wat Guitar Hero gespeeld op mijn laptop, moet ik zeggen. Dus niet eens de echte spel. En ik speelde heel vaak dit liedje. Leuk. Continu. Voordat we gaan luisteren, nog een oproep aan jou, de luisteraar. Heb je een vraag aan Nina over haar onderzoek, over lachgas, over het klimaat of over andere zaken? Pak de Radio 1-app erbij en stuur je vraag in. Of bel naar 0800-1121. Na 3 uur geeft Nina antwoord op jouw vraag. En wil je het hele gesprek met Nina terugluisteren? Check dan de podcast van De Nacht Van of ga naar nporadio1.nl. Na het nieuws van 3 uur kun jij je vraag aan Nina stellen. Wat wil je weten over haar onderzoek naar lachgasproducerende bacteriën? Bel gratis naar 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Na 3 uur kom je aan het woord. Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV heeft nog altijd een achterstand in de uitvoering van sociaal-medische beoordelingen die nodig zijn om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. In het UWV-jaarverslag staat dat het aantal mensen dat wacht op zo'n beoordeling sinds eind 2021 is opgelopen van zo'n 12.000 naar ongeveer 17.000. Het probleem ligt bij het gebrek aan keuringsartsen. Dat leidde er al toe dat het UWV vorig jaar ruim 10 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen. Het UWV-kantoor in Zwolle besloot in januari uitkeringen toe te gaan kennen zonder medische beoordeling. In Jemen, in de hoofdstad van Jemen, in Sanaa, zijn zeker 78 mensen om het leven gekomen toen ze werden vertrapt bij het uitdelen van hulpgoederen. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. In een schoolgebouw in het oude centrum van de stad hadden zich honderden mensen verzameld om hulpgoederen te ontvangen. Ooggetuigen zeggen dat Houthi-rebellen, die in Sanaa de macht hebben, in de lucht schoten om de mensenmassa onder controle te houden. Daarbij zou per ongeluk een elektriciteitskabel zijn geraakt en ontstond een explosie, waardoor mensen in paniek raakten. De autoriteiten zouden niet van de uitdeling op de hoogte zijn geweest. 2 organisatoren zijn opgepakt. En Manchester City en Internationale hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. City speelde uit bij Bayern München met 1-1 gelijk, nadat de Britten thuis al hadden gewonnen. Inter schakelde Benfica uit door thuis met 3-3 tegelijk te spelen, na uitgewonnen te hebben. Voor de halve finales is al geloot. Inter speelt tegen stadgenoot AC Milan. En Manchester City neemt het op tegen titelverdediger Real Madrid. Het weer, het is droog. Het blijft vannacht boven nul. In de ochtend bewolkt met wat regen. In de middag wat zon, maar ook kans op buien met onweer. Het wordt 10 tot 12 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is milieubiotechnoloog Nina Rotans. Zij doet onderzoek naar lachgasproducerende bacteriën bij het zuiveren van afvalwater. Stel je vraag aan Nina door gratis te bellen naar 0800 1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. En dan kan Nina jouw vragen beantwoorden. De eerste beller die hangt al aan de lijn. We hebben een belletje van Gerda. Goedenacht, Gerda. Even kijken. We horen Gerda even niet. Hallo, Gerda. Kun je mij verstaan? Ik hoor aan jouw kant wel een geluid. We gaan eventjes naar een ander bericht. We hebben een spraakbericht door Aswin, die uit Italië is. En die heeft een vraag over de invloed van wat de bacteriën eten. Daar gaan we nu even naar luisteren. Goedemorgen, met Aswin uit Italië. Ik heb een hypothetische vraag. Stel je voor dat heel Nederland, ik ben het zelf niet, vegetarisch zou eten. Zou je dat merken in de rioolzuivering? Zomaar een interessante vraag. Nog een prettige dag. Groeten uit Italië. Ja, Nina, vertel. Wat kunnen we hierover zeggen? Ja, leuke vraag. Ik had er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk wel dat de bacteriën die uiteindelijk door het riool vanuit onze darmen door het riool naar de rioolwaterzuivering komen wel verschillend zijn. Omdat je de bacteriën in je darmen veranderen gebaseerd op je dieet. Maar ik denk niet dat het echt de rioolwaterzuiveringsproces zou aantasten. Oké, interessant. Nou, Aswin, ik hoop dat een beetje je vraag beantwoordt. Dan heb ik nog een vraag van Rolf. En Rolf die zegt, hoe lang leeft een bacterie? En als hij sterft, is er altijd een nieuwe voor in de plaats? Een vrij brede vraag. Ja, leuke vraag. Een bacterie kan leven van minuten, denk ik, tot echt dagenlang. Dus dat verschilt echt heel erg per soort. Wat was het tweede deel van de vraag? Of er altijd een nieuwe voor in de plaats komt. Oh ja. Nou, altijd niet. Maar als ze blij genoeg zijn in de omgeving, dan zeker. Oké, okay, leuk. Nou, belangrijk is om ze blij te houden. In het geval van de bacteriën waar jij naar kijkt, is dat vooral ze veel poep en plas geven, geloof ik. Daar worden ze heel blij van. Precies. Ja. Dan de volgende vraag is van Arjen. Arjen zegt, is het niet al zorgwekkend dat deze bacteriën resistent zijn tegen al de medicijnen in het water? Of zijn er geen medicijnen in het rioolwater? Ja, dit is steeds een groter probleem. Het is niet per se deze bacteriën, maar inderdaad de resistentie van bacteriën voor allerlei antibiotica dan vooral. Dat is een sterk groeiende probleem. En volgens mij is het in de toekomst ook wat eigenlijk de meeste doden veroorzaakt ter wereld. Het feit dat ze steeds meer resistent worden aan antibiotica. Ja, dat is een grote statement. Ja. Dus op welke manier zeg maar, brengt dat ook waar jij onderzoek naar doet in gevaar? Wat voor probleem zou dat kunnen veroorzaken bij deze specifieke bacteriën? Ja, bij deze specifieke bacteriën is het niet echt een probleem. Het is vooral een probleem voor onze gezondheid. Want als je dan ziek wordt, dan kun je bacteriën natuurlijk bestrijden met antibiotica. Maar als ze daar resistent voor zijn, dan is het heel moeilijk om dat op te lossen. Ja, precies. In de medische wereld is het een probleem dat ze steeds meer resistent worden. Voor deze bacteriën, waar Arjen naar vraagt ook, die dus het rioolwater zuiveren, is het niet zozeer een probleem dat zij resistenter worden voor dingen die wij doorspoelen. Nee, het enige probleem is natuurlijk dat je krijgt dat die resistentie zich dan verspreidt naar andere bacteriën. Maar dat is niet een probleem voor de bacteriën, het is een probleem voor ons. Precies, het is gewoon een algemeen probleem waar we ons steeds bewuster van moeten zijn. Ja, voor de bacteriën is het alleen maar goed. Ja. Want dan overleven ze. Inderdaad. Dan overleven ze het beter. Bacteriën hebben we nodig, inderdaad. Dus eigenlijk, we hebben liever niet dat deze bacteriën doodgaan. Ja, vooral precies. De bacteriën die ons infecteren. Ja. En Arjen had ook een vervolgvraag die hiermee te maken heeft. Is het niet gevaarlijk dat die bacteriën zich zo snel kunnen aanpassen? Het kan altijd gevaarlijk zijn. Daarom zie je dat ook in ziektes terug. Dat als je allerlei medicatie hebt voor bepaalde ziektes, dan passen bacteriën zich daaraan. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Maar het kan ook voordelig zijn. Dus het gaat beide kanten. Ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat zeker in het onderzoek naar bacteriën die we nodig hebben, is het juist fijn dat ze zich snel aanpassen. Ja, anders zeker. Hadden we niet zo snel bijvoorbeeld de bacteriën gehad die plastic kunnen eten. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Inderdaad. Ja. Dus eigenlijk als we kijken naar bijvoorbeeld bacteriën die resistent worden tegen antibiotica, vinden we het heel vervelend dat ze snel aanpassen. Als we het hebben over bacteriën die plastic eten of ons rioolwater zuiveren, vinden we dat juist fijn. Ja, inderdaad. En dan kun je juist een beetje daarop sturen. Ja. Hey, want jij werkt in het lab met bacteriën. Ja. Jij bent nu al 3 jaar bezig met deze bacteriën. Ja. Hebben die zich al aangepast? Bij wijze van? Nou, ik ben niet 3 jaar bezig met dezelfde bacteriën. Dus eigenlijk haalde ik elke 2 weken verse bacteriën vanuit de rioolwaterzuivering. Maar je werkt wel met bepaalde soorten, toch? Ja, ik werk altijd met de gehele mix. En dan doe ik daar eigenlijk snelle proefjes mee. En dan spoel ik ze door de goot. Ja. Oké, dus je ziet niet echt hoe zij in de tijd veranderen? Nee. Nee, gaat echt om die momentopnames. Ja, meestal heb je daar iets langer voor nodig. Ja. Oké, nee, leuke vraag Arjen, dankjewel. Arjen vond het heel interessant schijnbaar. We hebben ook nog een leuke vraag van Gerda. Ja, die krijgen we dus helaas niet aan de lijn. Maar we hebben haar naam binnen, of haar vraag binnen, gelukkig. Hij zegt, goedenacht Ruben en Nina, een zeer interessante uitzending. Dat is altijd leuk om te horen. Ik ben een trouwe Radio 1 luisteraar, vooral op de nachtradio. Dat vinden wij dan weer leuk om te horen. De vraag van Gerda is, welk soort monsters ga jij bij die waterafvalzuivering ophalen? Ja, dus ik had het inderdaad over monsters eerder. En eigenlijk ga ik gewoon naar de rioolwaterzuivering waar ze grote tanks hebben. Misschien goed om even te benadrukken, we hebben het niet over het soort monsters dat je in horrorverhalen leest. Nee. Monsters is hier een term voor een beetje water met bacteriën erin. Of in dit geval wel. Dus ja. je haalt gewoon een klein deel van dat water weg. Ja, dus inderdaad. Dus ik ga bij de rioolwaterzuivering uit die grote tanks haal ik een klein beetje van dat vieze water nog. Ja. Ja, het is niet dat jij naar die bacteriën verwijst als die kleine monsters of zo. Zou goed kunnen, ja, dat doen precies. Sommige mensen wel. Ja, maar het zijn onze vrienden toch, degene waar jij naar kijkt? Dus ja, de meeste wel. Laten we ze geen monsters noemen. Nee. Nee, en moet jij dan met je handen in het vuile water? Nee, liever niet. Want je wilt natuurlijk niet ziek worden. Nee. Dus meestal heb je daar zo'n hele lange stok met een bekertje aan het einde. En dat kun je er dan in dat water scheppen. En dan moet je zorgen dat je er niet invalt. Ja, nee, dat is niet zo handig. Je hoort wel verhalen dat het soms gebeurt voor wat mensen die op de rioolwaterzuivering werken. En dan zijn ze een tijdje ziek. En dan zijn ze daarna eigenlijk nooit meer ziek. Want dan hebben ze ineens alle ziektes gehad. Oh, dus het is een soort van best wel goed voor je eigenlijk. Voor je immuniteit. Ja, je moet die eerste keer wel door kunnen natuurlijk. Ja, interessant. Leuke vraag tot dusver. We gaan even naar muziek. Zo meteen verder. Als je een vraag hebt aan Nina, bel ons dan ook. Dat kan gratis naar 0800 1121. Of gebruik de NPO Radio 1 app. Daar kun je ook gewoon je vraag in sturen. En dan kan Nina jouw vragen beantwoorden. En dan gaan we nu naar de Arctic Monkeys. The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Bij ons in de studio is nog steeds milieubiotechnoloog Nina Rotans. Zij doet onderzoek naar de bacteriën die ons afvalwater zuiveren en daarbij lachgas produceren. We hebben al wat bellers met vragen. Heb jij ook een vraag? Stel die dan aan Nina door gratis te bellen naar 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. En dan kan Nina jouw vragen beantwoorden. We gaan nu naar Frank, die hangt aan de lijn. Goedenacht, Frank. Hallo, hallo allebei. Dag Frank, je had een vraag voor Nina. Ja, ik denk dat die vraag best, hoe moet ik het zeggen, heel actueel is, laat ik het zo zeggen. Ik woon hier in het zuiden, ter hoogte van Eindhoven. Ik zou bijna denken aan het mekka van de drugs en drugshandel. Nou is mijn vraag, ik hoorde een paar maanden geleden, las ik, dat de zuiveringsinstallatie al hier steeds meer moeite krijgt om het water zuiver te houden in verband met veel drugsafval. Nou is mijn vraag aan Nina, zijn deze bacteriën in staat om ook die drugsafval af te breken? Dat is een interessante vraag, Frank. En ik geloof, Nina, jij komt oorspronkelijk zelf ook uit Brabant eigenlijk. Dus misschien dicht bij huis. Wat heb je hierover te vertellen, Nina? Ja, Frank, dank je voor je vraag. Hallo. Dat is inderdaad een goed punt. Dat drugsafval, dat is volgens mij hartstikke moeilijk te verwijderen. Ja. En bacteriën kunnen dat niet allemaal afbreken, denk ik. Een deel daarvan misschien wel. Maar ik denk zelfs dat die afval gewoon schadelijk is voor de bacteriën. En dat de zuivering ook gewoon aantast. Omdat ik dus las, tot slot, we hebben steeds meer moeite nota bene, dus heeft iedereen kunnen lezen, om het water zuiver te houden. Op het niveau zoals het was. En dat boezemde mij toch enigszins een beetje angst in. Ja, ja, dat klopt. Er komen steeds meer nieuwe chemische stoffen in het rioolwater. Ja. En ja, we weten natuurlijk nog niet hoe we die kunnen verwijderen. Ja. Oké, goed. Ruben, dankjewel. Mijn complimenten voor jouw presentatie. Nou, hartelijk dank. Dat is fijn om te horen, Frank. Lekker vlot. Jij ook bedankt voor de leuke vraag. Goed zo, doei. Oké, fijne nacht. Ja, en dan gaan we door naar de vraag van Erik. Die heeft een vraag over de gassen die deze bacteriën produceren. Goedenacht, Erik. Ja, met Erik uit Sittard. Hallo. Hallo. Complimenten voor de uitzending trouwens. Super interessant. Dankjewel. Maar ik had inderdaad een vraag over die bacteriën. Hè, die stoten dus allerlei gassen uit. Maar kunnen wij die gassen niet ook nog gebruiken in ons voordeel? Ja, met lachgas weet ik het dan even niet. Maar volgens mij zei u ook methaan of zo, hè? Ja, inderdaad, Nina. Goede vraag. We hebben het eigenlijk gehad over... Ja, methaan, daar kan je toch gewoon op koken, op het gas vanuit, zeg maar. Ja, Erik, ja, hallo. Hallo. Methaan kun je inderdaad gebruiken voor energie, dus je kunt daar ook biogas van maken. Ja. En lachgas gebruiken ze soms ook om energie vanuit te halen. Bijvoorbeeld, volgens mij zelfs voor raketten soms. Maar misschien verzin ik dat. Het probleem is dus dat die gassen in redelijk kleine hoeveelheden worden gemaakt. Dus om daar echt gebruik van te maken, zou je daar grote hoeveelheden voor nodig hebben. Ja, ja, dat moet je opschalen. Ja, ja, dus er zijn wel mensen die daarmee bezig zijn, hoor, om daar dingen voor te ontwikkelen. Ja. Oké. Okay. Dus misschien in de toekomst. Ja. Ja, voor zover ik weet zijn er ook projecten waarbij inderdaad de gassen die bacteriën produceren als biogas worden gebruikt om inderdaad op te koken. Ja, dat wordt sowieso al gedaan op de rioolwaterzuivering. Dus er wordt al veel biogas gemaakt. Gewoon natuurlijk vanuit de zuivering. Dus misschien is lachgas wel de volgende. Ja. Kijk Erik, dit is nou precies denken en oplossingen dat we nodig hebben in deze tijd, denk ik. Precies. Ja, leuk. Ik luister verder. Dankjewel. Hoor. Hartelijk dank voor je vraag, Erik. En dan hebben we nog een volgende vraag van Han. Die heeft een specifieke vraag over macrofagen, geloof ik. Goedenacht, Han. Hi. Ik had een vraag over vagen en macrofagen. Of die misschien ook resistente bacteriën zouden op kunnen ruimen. Even kijken, misschien goed om even te vragen, wat zijn macrofagen precies, Nina? Ja, die eten bacteriën op. Of die eten kleinere cellen op. Maar dat zijn zelf ook bacteriën? Ja, dat zou ik moeten weten. Nee, volgens mij niet hoor. Volgens mij zijn dat geen bacteriën. Maar het zijn grotere cellen die kleinere cellen opeten. Ja, het probleem wat je dan krijgt is dat die vagen, die gaan dan volgens mij van alles eten. Dus goede bacteriën en slechte bacteriën. Dus dan krijg je alsnog een probleem. Dus ik denk niet dat ze specifiek slechte bacteriën kunnen opeten. Helaas. Dankjewel. Helaas, dan moeten we toch teleurstellen dan. Nee, maar het was een idee, hè? Ja, toch weer een denk in oplossingen. Heb je ook wel bacteriën die resistente bacteriën kunnen eten? Sorry, wat was de vraag? Heb je ook bacteriën die resistente bacteriën kunnen eten? Je bedoelt dan resistent tegen antibiotica, denk ik, toch? Ja. Ja, als ze niet te bestrijden zijn met antibiotica, of ze dan kunnen laten opeten? Ja. bacteriën... andere bacteriën opeten, niet echt. Maar je zou bijvoorbeeld met virussen kunnen werken die alleen bacteriën aantasten. En niet ons bijvoorbeeld. Die bestaan er ook. En die kun je misschien iets specifieker laten maken voor de inderdaad resistente bacteriën. Ja, want ze hebben inderdaad met kankeronderzoek hebben ze toch ook dat je zeg maar een virus gebruikt om zeg maar cellen aan te vallen. Ja. Ja, daar zijn ze inderdaad volop mee bezig met dat soort onderzoek. En het wordt ook al een beetje gebruikt, volgens mij. Ja. En misschien is het in dit geval ook een goede oplossing. Ja, heel creatief. Ik hoop dat het een goed idee is. Ja. Ja. Okay. Nou, Han, bedankt voor deze interessante vraag. Oké. Okay. Fijne nacht. En we gaan door naar de volgende beller. We hebben Margot. En die heeft volgens mij een hele leuke vraag over ontlasting. Maar dan niet van ons, geloof ik. Margot, goedenacht. Margot Brouwer uit Leiden. Hallo. Fijne nacht en leuk programma. Dank u. Ik heb een vraag. Hebben bacteriën zelf ook ontlasting? Hoi Margot, ja, leuke vraag. Je zou als ze lachgas maken, zou je dat een beetje kunnen zien als de ontlasting van deze bacteriën? Die scheetjes. Oh. Ja, inderdaad. Okay. Oh ja, want als je zegt wordt iets gegeten, dan zit er ook aan vast dat er ontlasting bij vrijkomt, natuurlijk. Ja, het gaat wel anders dan voor ons bijvoorbeeld. Ja. Dus, maar je zou, natuurlijk, ja, er is een ontlasting, want het moet natuurlijk wel ergens naartoe. Ja, en dat is dan een goede ontlasting. Die kan gewoon erin blijven. Of wordt die er ook weer uitgehaald? Nou, we willen voornamelijk dat die ontlasting allerlei verbindingen zijn die niet slecht voor ons zijn. En dat is ook een beetje het doel van de rioolwaterzuivering. Is dat we die bacteriën voedsel geven die we eigenlijk willen verwijderen uit het rioolwater. Ja, ja. En dat we ze eigenlijk laten ontlasten wat allerlei verbindingen die niet slecht voor ons zijn. Oké. Nou ja, dan weet ik dat. Ik zat er al een tijdje aan te denken en ik ga maar eens bellen. Fijn, dank u wel. Weet je dat ook weer, Margot? Fijn programma. Bedankt. Dank voor de vraag. Fijne nacht. Dag. En we hebben een vraag van Lorraine. Die is namelijk, volgens mij heeft ze meegeluisterd naar het gesprek dat we net hadden over drugs in rioolwater. Goedenacht, Lorraine. Ja, goedenacht samen. Ik vroeg me af, is het een optie om bijvoorbeeld vrijdag en zaterdag het rioolwater in apart bassin te lozen? Zodat daar de drugs teruggewonnen kunnen worden. Zodat het gewoon de drugshandel verpest. En dat misschien onder wettelijke regeling aan de gemeenschap wordt teruggegeven van de mensen die ze nodig willen gebruiken. Want het is de dood in de pot voor de drugshandel. Even kijken, als ik je goed begrijp, heb je het erover om de drugs uit het water te filteren? Ja, precies. En terug te geven? In een apart bassin, ja. Zodat niet de bacteriën worden aangetast die hun goede werk doen. Maar dat het op een aparte manier wordt geregeld. Interessant. Ik denk dat we niet zozeer moeten ingaan op of we dit zouden moeten doen. Maar ik ben vooral benieuwd, Nina. Is dit mogelijk, denk je, met bacteriën? Heel creatief, moet ik zeggen. Ik denk dat je op een gegeven moment zo'n grote hoeveelheid rioolwater krijgt. Alleen vanuit vrijdag en zaterdag. Dat je dit alsnog moet verwerken. En of er nou echt andere manieren zijn om die drugs specifiek uit het water te halen. Volgens mij zijn we zover nog niet. Dus dit zou moeilijk worden. Dat ze misschien een cocktailpil kunnen maken voor de liefhebbers of zo. En dat dan wel de oorspronkelijke bacteriën die al het andere goede werk doen, gespaard blijven. Ja, dat ze dan gewoon 2 dagen worden ontzien. Ja. Dus weekendbacteriën. Bacteriën met een weekendshift. Bacteria. Ja, dan moet je wel zorgen dat die drugs worden verwijderd. Of ja, dat die bacteriën worden verwijderd van de drugs natuurlijk. Want je kunt niet drugs gaan geven aan mensen vol met bacteriën natuurlijk. Dus dan krijg je die probleem. En ik weet niet of dat we de technologie hebben om dat echt voor elkaar te krijgen. Oké, okay, maar het is misschien een optie voor de toekomst. Maar inderdaad, heel creatief. Heel creatief, ja. Ja. Waar bacteriën allemaal niet goed voor zouden kunnen zijn. Je hebt begrepen dat ze aan rioolwater ook kunnen afzien hoeveel er wel niet in een stad wordt gebruikt. Ja, zeker. Ja, daar kunnen ze alles aan zien. Ja. Ja. Ik denk dat die gemixte tabletjes wel voor sommige mensen... Het is toch bio? Dat ze daar misschien wel gevoelig voor zijn. Ja, ik hoef het niet. Maar je weet nooit wat het oplevert. Je weet het nooit. Wie weet, in de toekomst hebben we speciale weekendbacteriën voor de drugsladingen. Dankjewel voor je leuke vraag, Lorraine. Oké. Fijne nacht. Dag. En dan hebben we nog een appje van Bert. En die heeft duidelijk verstand van deze zaken. Want Bert die zegt... Goedenacht, grassen die op de savanne groeien... produceren een molecuul, brachialactone... dat op natuurlijke wijze de NO-productie... dus de stikstofoxide-productie, door bodembacteriën remt. Zou dat molecuul iets zijn om aan de zuivering toe te dienen? Nou Bert, ik zou het niet weten. Ik ken die molecuul helemaal niet. Maar ik zal het opzoeken. Ja. Ja, heel interessant. Misschien heeft Bert hier wel de doorslaggevende factor gegeven in jouw onderzoek. Ja. Wie weet. Wel de moeite waard om eens een keertje naar te kijken. Dank Bert voor deze interessante... Zeker doen. Ja, die gaan we even onthouden. En dan hebben we nog een vraag van Koba. En we hadden het net over hoe jij je monsters bij dat rioolwater haalt met een stokje. En wat er gebeurt als mensen erin vallen. Koba zegt, je zegt dat mensen ziektes krijgen als ze in die container vallen. Lijkt me logisch. Maar welke ziektes krijgen ze dan? En overleven mensen dit altijd? Nou, dat weet ik niet hoor. Maar volgens mij is het gewoon een griepje. Mensen krijgen dan een vervelende griepje. En volgens mij gaat het niet echt verder dan dat. Maar het is niet dat het nou elke keer gebeurt, hoor. Het is een beetje een afzondering. Want er zijn natuurlijk wel procedures in plaats die dat voorkomen. Ja, hopelijk geeft dat een beetje een duidelijk antwoord op je vraag, Koba. Nog één leuke vraag die ik las van Joost... is, gebruiken we in Nederland als enige deze samenstelling van bacteriën... of is dit een beetje een wereldwijde standaard? Nou, er is geen standaard en dat maakt het een beetje moeilijk. Dus deze samenstelling van bacteriën is eigenlijk overal anders. En het kan ook veranderen door het jaar heen. En dat is eigenlijk wat het ook extra lastig maakt om het in controle te houden. Want het is niet altijd hetzelfde, dus... Ook al bepalen we nu hoe we het onder controle kunnen houden... wil dat niet zeggen dat dat voor overal hetzelfde is. Nee, leuk. Dankjewel hiervoor. En Nina, zijn we aan het einde gekomen van alle vragen. Ik wil jou graag hartelijk bedanken voor dit ontzettend interessante gesprek. Zo te horen vonden de luisteraars het ook heel interessant. Heel erg bedankt. En ik wens je nog heel veel succes met jouw onderzoek. Ja, jullie bedankt. Het was heel leuk om hier te zijn. Mooi. Dan wens ik jou nog een fijne nacht toe. En dan gaan wij naar het volgende onderdeel. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. We hadden het net over hoe die kleine bacteriën van groot belang zijn bij de klimaatcrisis. Die crisis merken we de laatste jaren steeds vaker door wisselende periodes van extreme droogte en extreme regenval. Het wordt steeds natter en steeds droger, met gevolgen voor de natuur, de landbouw, onze dijken, onze huizen en uiteindelijk voor onszelf. De vraag is, hoe houden we Nederland nat, maar niet te nat? Dat horen we in deze aflevering van De Oplossers. Dit is een podcast van NPO Radio 1 en KRO NCRV. Hallo, met Jane Albloos. Hallo, Jane van de Unie van Waterschappen. Ja, klopt helemaal. Jullie hebben een probleem, hè? Ja. Gaan wij proberen op te lossen? Nou, helemaal goed. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee terugkomen. Wij, Michiel Hulshoff van Tetsium. Hoi. En Claire van der Meer van de Universiteit van Nederland. Hey. Hi. En ik, Klaas van Kruisten, denken dat elk complex probleem een oplossing kent. En gebruiken het beste van de Nederlandse wetenschap om die te vinden. Wij zijn... De oplossers. Mooi gezegd. Dit is de uitdaging van deze week. 2018 is het jaar van de lange, warme, droge zomer. Meer dan 130 dagen dit jaar waarin de temperatuur boven de 20 graden uitkwam. En met 3 droge zomers op rij is het probleem eigenlijk alleen maar erger geworden. Regenhoeveelheden van gisteren en vandaag bij elkaar opgeteld is net zoveel regen als dat er normaal gesproken in de maanden juli en augustus bij elkaar valt. De straten staan letterlijk blank. Winkels, kelders, alles is ondergelopen. Ja, de laatste 3 jaar zijn de hittegolven wel heel extreem. Dit had ik nooit verwacht. En de verwachting is helaas dat het dit jaar ook weer gaat gebeuren. Tja, als weersvoorspeller is je baan er niet bepaald saaier op geworden de afgelopen jaren. Wel onvoorspelbaarder. De kortste samenvatting die ik kan maken luidt: het wordt steeds natter en steeds droger. Het gebeurt allebei en dat in steeds extremere vorm. Met gevolgen voor de natuur, de landbouw, onze dijken, onze huizen en uiteindelijk voor ons. En dat is de uitdaging die voor ons ligt, Michiel en Claire. Nou, het is geen kleintje deze keer. Nee. Ja, maar ook wel leuk, want volgens mij is het weer ook een van de onderwerpen waar mensen het meest over praten. Dus, Nog steeds, hè? Ja, ja, altijd. Ja. Ja, dit is wel de vraag die ik dus opgelost wil zien. Hoe houden we Nederland nat, maar niet te nat? Jullie krijgen een week de tijd om het beste van de Nederlandse wetenschappen te onderzoeken daarop. Ja, nou, ik ga eens even wat telefoontjes plegen, denk ik. Dat is niet heel veel tijd, maar we gaan ons best doen. Succes! Terwijl Claire en Michiel aan de slag gaan met een netwerk van bijna 1000 wetenschappers, zoek ik iemand op die alles weet van droogte en regen in de praktijk. Het platteland van Kootwijkerbroek is de locatie. Het weer is wisselvallig. Kijk, hier is het, denk ik. Oh, hij belt. Hallo, mijn Klaas. Ja, met Jan van Eenum. Hey. Ja, ik wilde even checken of ik op de goede plek ben. Maar ik rij nu de oprit op. Ik zie... Ja, ik zie je. Ah, heel goed. Okay. Op een grote oprijlaan ontmoet ik Jaap van Wenum, voorzitter van de LTO-groep Akkerbouw en zelf ook akkerbouwer. Hier een koffie? Bak je koffie? Ja. Zeker. In zijn verbouwde boerderij legt Jaap me uit dat deze heel natte periode best weer even omschakelen is. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk een aantal hele droge jaren gehad. En het is voor mij ook weer even wennen dat het gewoon een nat voorjaar en een koud voorjaar is waarin de beregeningshaspels staan hier op het erf. Die staan gewoon werkloos. Ja. Afgelopen jaren waren we de hele zomer bijna druk met het nat houden van je gewassen. En nu gaat het vanzelf, dat is wel zo lekker. Hey, het is volgens mij weer een beetje droog. Zullen we zo even buiten kijken? Ja, laten we dat doen. Eerst even koffie drinken. Ja, vind ik ook. We hebben dus te maken met extreme droogte en veel regen. Maar wat is daarin nou de grootste uitdaging? Hallo, met Jane Alblas. Ik vraag het Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. Ja, het is eigenlijk niet zozeer een probleem dat we te weinig water hebben of zo, maar we zien eigenlijk dat de weersextremen steeds groter worden. Dus we zien grotere hoeveelheden water vallen in de herfst en in het najaar, maar ook extreem langere perioden met droogte en warm weer in de zomer. Dus ergens op de waterbegroting klopt het wel, maar op de verkeerde momenten. Ja, en wij zijn van oudsher altijd gewend om juist overtollig water af te voeren. Hè? Want we hebben eigenlijk altijd het luxe probleem gehad dat we te veel water hadden. En nu zien we dat we ook veel meer naartoe moeten om water langer vast te houden. Dus ons systeem loopt wel een beetje tegen de grenzen van wat we daar echt allemaal zelf in kunnen doen. Door een heel jaar heen valt er dus genoeg, maar het is lastig om het vast te houden. Bij Jaap gaat het momenteel wel goed. Ja. En hier voor me zie ik een, wat is het, een enorm grasland? Nou, dit is tarwe. Tarwe, goed zo, Klaas. Als je gewoon kijkt, de grond is gewoon lekker doorworteld en helemaal vochtig. Ja. Geen droog kluitje te zien. Nou, dat zijn we helemaal niet meer gewend. Even over die zomer van 2018. Dat is de laatste keer dat het echt heel droog was. Wat voor problemen kwam je tegen? Het beheerst je leven, zeg maar. Je bent continu aan het beregenen, bijna 7 dagen in de week. Hè? En hier op de droge zandgronden zijn wij gewoon helemaal ingesteld op dat we kunnen beregenen. Ja. Dus kunnen we ook altijd wel een opbrengst halen. Maar als je op de klei zit langs de kust en je hebt te maken met zout grondwater en zout oppervlaktewater, ja, dan heb je die mogelijkheid niet. En dan ben je gewoon aan de beurt als het droog is. Ja. En heb je dan ook te maken met... Ik ken ook gewoon collega's waar gewoon de hele opbrengst... Waar niet eens meer geoogst werd, waar uien gewoon ondergeploegd werden. Zo klein waren ze, waren niet gewoon te oogsten. Terug in ons kantoorpand. Omgedoopt tot studio. Nou, Het is best een relaxed. Het klinkt niet heel glamorous nu, Klaas. Nou, nou, ik vind het heel gezellig hier. Ja, dat is waar. Met jullie. Okay. Jullie zijn een week weg. Hoe ging het, jongens? Nou, ik vond het wel leuk. Jij ook, Michiel? Ja, ik vind het sowieso is het altijd heel grappig om gewoon rond te gaan neuzen. Bij alfa's, bij beta's, bij gamma's. En overal te kijken wie heeft er nou een oplossing voor dit vraagstuk. Ja, heel leuk was het. Ja, je vliegt het letterlijk van alle kanten aan. Hoe houden we Nederland nat, maar niet te nat? Dat is de vraag. Jullie gaan gewoon een aantal voorbeelden noemen. Hè? Wat inspiratie. En een van die voorbeelden hebben jullie uitgekozen om daar eens wat verder op door te gaan. Ik ben benieuwd. Ja, mag ik beginnen? Natuurlijk. Ik dacht, jongens, misschien moet je om iets voor nu te leren eerst naar het verleden kijken. Hè? Misschien kunnen we iets van de geschiedenis leren. Dus ik kwam uit bij historica Petra van Dam van de Vrije Universiteit Amsterdam. En zij kijkt samen met haar collega's naar hoe gingen mensen vroeger nou rond 1600, rond 1800 om met water. Nou, je kan je misschien wel wat bij voorstellen. Regenwater was toen gewoon veel belangrijker. Want je had geen leidingwater. Precies. Ja. Je zag dus dat er heel veel regenwater werd opgevangen. Wat mensen wat op het dak regende. En je zag dus ook dat als je een groot dak had, dan was je spekkoper. Want had je heel veel water. Dat water werd opgevangen en werd opgeslagen in ondergrondse kelders bijvoorbeeld. Of in cisternen. En als jij dus bijvoorbeeld een weeshuis had of een armenhuis, had je een heel groot dak meestal. Dat sloeg je allemaal op. En dat water ging je dan ook verkopen aan je buren die misschien geen water meer hadden. Ah. Dus misschien onze boer, wie weet heeft hij wel vlakbij een groot datacentrum. Weet je, die hele lelijke grote gigantische dingen. Of waar de Jumbo allemaal alles in pakt. Weet je, zo'n distributiecentrum. En misschien kan hij wel een dealtje sluiten dat hij dat water dan gebruikt. Kan dat gaan overnemen. We dan opslaan en gebruiken. Ja, ja. Zoiets. En ik wil hem eigenlijk meteen even doorpakken. Want ik kreeg nog een ander leuk idee wat hier heel mooi op aansluit. Van Roland van Rijswijk. Hij is expert computernetwerkbeveiliging. Universiteit Twente. Nou, wat heeft dat hiermee te maken? Niks, maar hij is hobby wijnboer in zijn vrije tijd. Ah, heeft dus ook water nodig. Hij heeft ook water nodig. Ja. En hij zei ook, we moeten gewoon net als vroeger weer gaan werken met van die waterkelders. Hij zei ook, bijna ieder huis heeft een kruipruimte. Wat nou als we daar gewoon al het regenwater in opslaan? Nou, hij heeft het even voor ons uitgerekend. Hè? Als je een oppervlakte hebt van 80 vierkante meter en je hebt een kruipruimte van 50 centimeter diep, dan kan je 40 kuub water in kwijt. Dat is best veel. Ja, en daar kunnen we dan misschien wel de wc mee gaan doortrekken of de plantjes water geven, ik noem maar wat. Ja, want er zitten natuurlijk wel wat mitsen, maar als het gaat om de drinkbaarheid van het water. Ja, je moet dat niet gaan drinken. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen waar wij water voor gebruiken, maar het niet super schoon voor hoeft te zijn. Geen slecht idee. Nee. Nee. Zien jullie het heel voor grappig. Je ik zie het veel? Helemaal voor me. Ja, ja? Ik ben een hele andere kant op gegaan. Dat is ook wel grappig. Ik ben helemaal heb ik me ondergedompeld in de landbouwsector. Dus ik ben terechtgekomen onder andere bij Rien Aerts. En hij is hoogleraar systeemecologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij zegt eigenlijk van ja, dit probleem, hè, dat wordt eigenlijk maar veroorzaakt door één partij. De boeren. Oeh. Oh. Ja. Want wat is nou het punt, zegt hij? De boeren willen elk voorjaar willen ze weer zo snel mogelijk met hun grootste monsterlijke machines het land op. En die machines zijn heel zwaar. En die machines moeten dus op hele harde grond rijden. Want anders zakken ze weg in de blubber. En daardoor willen die boeren een zo laag mogelijke grondwaterstand. En dat heeft natuurlijk een nadeel. Want al het water dat in de winter valt, stroomt dan gewoon weg. Naar de rivier, naar het IJsselmeer, naar de Noordzee. En dat is super zonde. Want eigenlijk zou je dat water moeten vasthouden. Ja, alleen die boeren die willen dat niet. En hij zegt, ja, dat is toch super lastig. Je zou eigenlijk heel anders moeten gaan rekenen. Want wat is nu het gekke? Op dit moment is het zo dat misschien een stuk land, wat het aan landbouwgewassen opbrengt, dat minder geld is dan de schade die de huizen daaromheen aan hun fundering oplopen door die lage grondwaterstand. Oh, wacht even. Dus die huizen gaan zakken omdat het grondwater omlaag gaat. Precies, precies. En de schade die daarmee ontstaat, ja, die zou je zo eigenlijk, duur? Ja, die is zo duur dat je eigenlijk beter niet die grond zou kunnen verbouwen. Ja, maar en die boer dan? Die kan dan niet met die. Ja, die krijgt dan dat geld wat je uitspaart door. En mijn maaltijd dan? Nou ja, Nederland produceert natuurlijk superveel. Dus op zich kan best wat minder, zeg je. Maar gaat heel veel naar het buitenland. Ja, pittig onderwerp, Michiel. Ja, oké, okay, ja. Ik ben ook nog even gedoken in. Ik dacht, misschien is dit probleem wel zo groot dat we hulp nodig hebben van outer space. Vanuit de ruimte? Ja. Dus ik ging even bellen met Mark Klein-Wolt, sterrenkundige van de Radboud Universiteit. En hij zei, heel misschien kan je wel vanuit de ruimte radiogolven naar de aarde gaan sturen. Jullie kijken me vol spanning aan. Ja, nee, zeker. Dus. Maar met satellieten bedoel je dan? Ja. Radiogolven. Ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Ik durf niet zeggen wat dat dan van een satelliet komt. Ja, ik denk het wel. Ja, er zal iets in de ruimte hangen. Er is wat iets dan wat een radiogolf naar de aarde moet zendt. Kunnen sturen. Ja? Dat kaatst ze dan op een bepaalde manier terug. En dan zou je dus, in theorie, misschien ondergrondse waterbronnen, die wij nog niet kennen, kunnen gebruiken. Ah. Nou moet ik er wel bij zeggen, dit is voor een land als Nederland misschien niet zo erg nodig. Maar Mark dacht meer dat je dit bijvoorbeeld in landen in Namibië, waar hij zelf veel moet zijn voor zijn werk, daar heel goed zou kunnen inzetten. Waar echt heel veel droogte en wat je eigenlijk doet, is je, ik denk dat het een satelliet is, die stuurt radiogolven naar de aarde. Daarmee die kan je dan, op een bepaalde manier terug. Kan je zien van, hey, hier zit wel water, hier zit geen water. Ja. En op die plekken kan je de grond in boren. Ja. Ah. Ja. Niet slecht. Dat is goed, hè? Niet slecht. Ja. Ik wil toch nog één idee ook nog noemen. Ik ga toch weer terug naar het hier en nu. En terug naar de aarde. Terug naar planeet aarde. Toch weer terug naar die boeren. Sorry, jongens. Het zijn toch echte boeren. Ik heb nog even gebeld met Joost Berkhout. Hij is onderzoeker op het gebied van de politieke lobby aan de Universiteit van Amsterdam. Want ik dacht, van ja, als het nou die boeren zijn, ja, dan moet je misschien kijken naar hoe je die kunt beïnvloeden, die boerenlobby. En hij zegt eigenlijk, nou, dit is een gigantisch probleem. Gigaprobleem, niet eenvoudig. Want die boerenlobby in Nederland is supersterk. Elke keer als er ook maar sprake van is dat we iets gaan doen wat die boeren niet zint, dan zijn ze zo goed georganiseerd dat het hele Malieveld zwart staat met tractoren. En dat die politiek de hele tijd telefoontjes krijgt en komt er niet doorheen. Hij zegt, het enige wat we zouden kunnen doen is het volgende. Het starten van een ministerie voor landbouwhervorming. Dus je gaat een aparte minister instellen die alleen het enige taak is het hervormen van de Nederlandse landbouw. Dat is zijn hele concrete idee. Ik denk gewoon dat we het moeten doen. Nou, en het lijkt erop dat het ook die kant op gaat. Hè? Want er is ook sprake van het uitkopen van boeren. En dan met name voor woningen natuurlijk. Ja. Dus wellicht dat daar twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden. Ja, precies. En hij waarschuwt dus, hè, van dat klinkt allemaal mooi, maar als je het echt wil bereiken, dan moet je echt daar volop inzetten op die hervorming van die landbouw. Ja. Ja, en die minister moet dan dus niet zo beïnvloed worden door die lobby. Nou ja, ik zeg dan toch even als onpartijdig hier van, ja, je moet wel alle belangen afwegen, Michiel. Michiel gaat de kuilen. Ik heb eigenlijk nog een bonusideetje, jongens. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb hier geen wetenschapper bij, maar ik ben zelf even aan het googlen geslagen. Ik weet niet of dat bij de regels van dit programma hoort, maar ik vond het gewoon leuk. Ik las namelijk over geoengineering. Hebben jullie daar wel eens van? Geoengineering. Dat is dat je in de lucht dingen doet om, de zon tegen te houden. Ja, precies. Het idee is dat je stappen gaat ondernemen waardoor de aarde minder opwarmt. Dus inderdaad, het bereikt minder zonlicht de aarde, waardoor het minder warm wordt en dus minder droog. Nou, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Je kunt wolken witter maken. Dus dan weerkaatst het zonlicht. Ja, niet lachen, ja, dat is zeer. Ik ben even wat aan het googlen. Je kunt deeltjes in de atmosfeer brengen, waardoor dus minder zonlicht de aarde bereikt. Nou, dat is wel grappig. Ik heb in China gewoond en daar was het rondom grote evenementen ook gebruikelijk dat de overheid het dan even de dag ervoor liet regenen. Op deze manier. Dan werd er wat in de lucht gestrooid over die wolken heen. Dan regende het. En dan was het op die dag zelf prachtig weer. Dus dit kan gewoon. Ja. Ja, je wil niet weten wat voor chemicaliën daarin gingen. Ja, maar ik moet ook zeggen, dit is een heel gaaf idee, vind ik. Maar ik weet niet hoe praktisch toepasbaar dat dit al is op grote schaal. En ook of je dat moet willen. Nou, het deed mij gelijk een belletje rinkelen, want ik heb een film gezien die daarover ging. Geostorm heet die film. En het is een Amerikaanse rampenfilm, zo zegt Wikipedia. Oh, nee. Daar is het verhaal dat er inderdaad zo'n netwerk hangt in de lucht om dat allemaal te regelen. En dat gaat helemaal mis. Oké, moeten we misschien maar niet doen. Het was leuk om te noemen, maar misschien nog niet zo. Wie weet voor de lange termijn. Maar dat zijn groot risicoprojecten volgens mij. Welke hebben jullie uitgekozen? Wie wil aftrappen, Claire? Nou, ik heb meegenomen ecoloog Annemarie van Wezen van de Universiteit van Amsterdam. En zij en haar collega's hebben gewoon een fantastisch idee. En waarom is het fantastisch? Omdat het inspeelt op een gigantische verspilling van water die zich op dit moment voor onze ogen afspeelt, maar waar we helemaal geen weet van hebben. Want kijk, weet je Klaas, het water waar jij je tanden mee poest... of waar jij je mee hebt gedoucht of de afwas mee hebt gedaan... dat komt nu in het riool terecht. Wordt in een rioolzuiveringsinstallatie een klein beetje gezuiverd. En dan hup, gaat het gewoon de rivieren en de meren in en hup, weer naar de zee. Dus wacht even, dus dat waar ik mee douche en zo, dat verdwijnt echt de zee in? Dus het gaat supersnel weer naar de zee. Echt heel zonde. Annemarie zegt, we moeten dat water, dat afvalwater, in de bodem stoppen... zo het grondwaterpeil omhoog brengen, waardoor we dus minder droogte hebben. Nou, die techniek waar zij het over heeft, heet omgekeerde drainage. En ik ga daar verder niet te veel over vertellen, want ze gaat zelf uitleggen hoe dat zit. Jane Alblas van de Unie van Waterschappen is ook weer van de partij. Ik ben heel benieuwd. Laat maar komen. Ja. Annemarie, ga je gang. Dankjewel. Nou ja, we zijn in Nederland nu heel druk met de energietransitie. En we moeten heel druk gaan worden met de watertransitie. Precies om wat net is uitgelegd. We hebben 3 hele droge zomers achter de rug. En we gebruiken heel veel water. Niet alleen uit het oppervlaktewater, uit de rivieren. Maar vooral ook heel veel uit het grondwater. Dat hebben we nodig voor drinkwater. We hebben het nodig voor koelen. We hebben het nodig voor industrie. En we hebben heel veel nodig voor de landbouw. Nou, tegelijkertijd... laten we heel veel eigenlijk goed water snel weg naar zee stromen. Per dag ongeveer 6000 zwembaden vol met afvalwater. Afvalwater wat wij thuis gebruiken. Daarin zitten stofjes, daarin zitten ook wellicht virussen. Dus dat is niet ready to use meteen. Maar wel hartstikke bruikbaar voor de landbouw. Dus het idee waar wij aan werken is een omgekeerde drainage in akkerbouw. Dus je hebt eigenlijk slangetjes... in het grondwatervoerend pakket. En die gebruik je niet om dat grondwater af te voeren, wat je vaak ziet, hè, maar juist om dat afvalwater vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie erin te gaan. En het mooie is, het is heel veel water. We kunnen daarmee in heel veel een groot gedeelte van de vraag voorzien. Als je bijvoorbeeld 5 kilometer rond zo'n rioolwaterzuivering de systemen aanbouwt... dan kun je zo'n kwart van de landbouwvraag voorzien. Dus echt een flinke slok op een borrel. En tegelijkertijd helpt die bodem dat water ook schoon te maken. Nu gaat dat water direct naar de rivieren toe met al die stofjes. Daar hebben de visjes en de algen. En uiteindelijk ook wij zelf last van. De bodem helpt ons... om dat water ook weer schoner naar die rivieren af te leveren. Dus 2 vliegen in 1 klap. Bewust hergebruik van afvalwater. Waar nodig nog met extra stappen ertussenin om het nog schoner te maken. Maar de bodem doet daar al hartstikke veel voor ons. Nou Claire, je hebt wel een vondst hier. Ja, maar moet je nagaan Klaas. Al het water dat je gebruikt om je tanden te boezen van je afwasmachine. Dat wordt allemaal een klein beetje schoongemaakt en daarna meteen naar zee geloosd. Dat is toch zonde? Ja, hoe gaaf zou het zijn als we dat dus... iets beter schoon kunnen maken door het in de bodem te stoppen. De bodem vult alle schadelijke stoffen eruit en dan haal je het daarna weer eruit. Ja, helemaal. Ik vind het wel. Ja, ik heb Michiel wordt gelijk kritisch, precies, want hij denkt: oh, wacht even. Wel, dit is wel een heel goed idee. Ja, precies. Dan moet ik een kritische vraag bij stellen. dat de bodem dan dat water zuivert, dan blijven er natuurlijk schadelijke stoffen in die bodem achter. Is dat niet heel erg? Ja, de bodem zuivert niet al die schadelijke stoffen. Want veel van die schadelijke stoffen worden wel opgegeten eigenlijk door de micro-organismen in het bodem. En die passen zich ook aan dat water. Maar er zijn inderdaad stoffen die heel erg persistent zijn. Hè, de forever chemicals die niet zullen worden opgegeten. En uiteindelijk toch nog ook in de rivier terechtgekomen. Maar netto ben je dan wel veel beter uit... wat zou kunnen, en daar zijn we op dit moment onderzoek naar aan het doen... is dat stoffen stapelen op die manier. Maar je moet wel kijken, eigenlijk nu hergebruiken we dat afvalwater ook. Maar dan doen we het vaak onbewust. Hè? Dus we halen, als het droog is, gaan we nu ook sproeien. We halen water uit de rivier en we sproeien dat zonder eigenlijk die schoonmaakstap... die de bodem ons kan leveren. Hm. En veel minder gereguleerd. Ja, toch een antwoord erop. Ja. Dankjewel voor je idee. Het is behoorlijk doordacht en al getest eigenlijk. Hoe groot was die schaal van testen? Nou, dat gebeurt nu op een full pilot schaal, dus een heel perceel. En sowieso is er een nieuw onderzoeksproject, dat heet Aqua Connect. Waarin we eigenlijk naar allerlei vormen van afvalwater gaan kijken. Huishoudelijk, industrieel, maar ook bijvoorbeeld polderwater wat je hebt opgepompt. Regenwater, condensatiewater. Want in principe is er heel veel water beschikbaar wat we nu niet hergebruiken, wat wel hergebruikt kan worden. Ja. Waar nodig doe je er een schoonmaakstap tussen, maar dan heb je ook echt het water wat je nodig hebt. Helder. Kijk, een tevreden glimlach. Veel zelfvertrouwen, ook bij Claire. Maar Michiel, ja, jij... Je bent misschien een beetje onder de indruk, maar nog niet slecht. Nou ja, ik vond het niet slecht. Ik vond het niet slecht. Ja. Nou. Ik vond het, nee, zeker niet. Maar, dit is de oplossing aan een wereldprobleem, nou, Michiel. Ja, zeker. Nou, ik kom bij dat wereldprobleem. Ik heb meegenomen Michiel de Jong. Hij is specialist op het gebied van maritieme techniek. En hij is verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. En hij heeft echt een fantastisch project bedacht. En dat kan een bijdrage leveren, niet alleen aan de droogte in Nederland, maar in de hele wereld. Oh. Als je naar de hele aarde kijkt, dan is 97% van al het water op aarde is zout. 97? 97. En 2% van al het water is bevroren. Dus je hebt maar 1% water dat zoet is en dat je kan drinken. Het is echt een mindblowing statistiek, ja, dit. Ja. Nou, kijk. En wat hij nou doet is, dat is het enige wat ik over wil zeggen, en dan geef ik hem het woord. Hij combineert dat droogteprobleem met een heel ander probleem. Namelijk het probleem van de internationale scheepvaart. Ja, mijn naam is Michiel de Jong. Ik ben docent aan de Hogeschool Rotterdam. Ik leid koopvaardijofficieren op. Wij hebben een probleem met aan boord van zeevarende schepen wereldwijd met ballastwater. Wat we in feite stoppen in schepen die nog lading moeten innemen. Dus op het moment dat een schip leeg is, nemen ze ballastwater in en varen ze naar een land waar de lading in gaat. En het ballastwater wordt er dan uitgepompt. De oplossing is om het ballastwater wat we aan boord van schepen hebben met restwarmteinstallatie, om dat om te zetten in zoetwater. Dat doen we daarna via RO-installaties, reverse osmosis. Dan kunnen we dat zeewater omzetten in zoet ballastwater. Oftewel, de schepen die dan in de haven gaan aankomen om lading in te nemen, komen niet aan met zeewater, maar komen aan met zoet ballastwater. Daarna wordt het zoete ballastwater aan land gepompt. Dat gaat in grote bazins. En daarna via de duinen wordt dat weer voorzien van mineralen. En kan dat water perfect worden gebruikt als irrigatiewater in kassen langs de kust. Oftewel, de schepen kunnen met zoet water dat ballastwaterprobleem zelf oplossen. En daarmee tegelijkertijd de bevolking die langs de kust woont helpen. Dus we gaan dan het eten ook produceren waar het gegeten wordt. Wat ik daar wil zeggen is dat we dus in feite ook de hoeveelheid die we dan kunnen aanvoeren is gigantisch. Een beetje groot crew or carrier, een groot vrachtschip met ijzererts, komt aan met 10 of 20 Olympische zwembaden aan zoet water. Dus het is een significante verbetering, het aanvullen van het zoete water langs de kust waar nu overal dat verziltingsprobleem optreedt. Michiel, dank je wel voor je idee. En andere Michiel, dank voor het aandragen natuurlijk. Ja, ja, toch leuk. Team Michiel is heel tevreden hiermee. Ja, dus een echte eenheid. Jane, ik zal hem nog even voor je samenvatten, want uiteindelijk wil ik natuurlijk van jou een keuze horen. Ja. Twee prachtige oplossingen, maar waar kies je voor? Voor het systeem van omgekeerde drainage. We brengen afvalwater terug in de grond, laten de aardafilterende werking doen en vullen zo in droge tijden het water aan. Hè? En als er veel water is, dan laten we het natuurlijk gewoon wegvloeien. Of is dat het gebruik van schepen en ballastwater om die tijdens hun internationale zeevaart om te zetten naar zoetwater om kustgebieden te voorzien van bruikbaar water, hè? Als het gefilterd wordt door de duinen, de finale filtering. Dat zijn de keuzes die voorliggen, Jane. Ja, mag ik gelijk al een keuze maken of wil je het nog spannend inleiden? Dit suggereert dat je al weet waar het naartoe gaat, dus dan zou ik zeggen, gooi het er maar uit. Ja, nee, ik vond het idee van Michiel de Jong vind ik echt top, hè. Het is nog vrij theoretisch en ik vind het ook, het gaat met name om de kustregio. En het idee wat mevrouw van de UvA ook pitst, is kan je eigenlijk landelijk inzetten. En omdat we vooral die droogteproblemen ook het nijpunt zijn, zeg maar, op die hoge zandgronden en dergelijke, zie ik gewoon het meeste potentie op de korte termijn in dat idee. Dus dat zou mijn voorkeur krijgen. Woehoe! Ja, ja, en wanneer gaan we dit uitvoeren? Ik hoorde daar inderdaad al zeggen dat er al dingen in pilot lopen. En het lijkt me heel tof om te kijken hoe we dat ook samen wat grootschaliger kunnen gaan inzetten. En ook, want ik weet dat heel veel rioolwaterzuiveringstechnologen vanuit de waterschappen en zo hier ook heel graag over mee zou willen denken. En kijken hoe we dit snel in praktijk kunnen brengen. Dus ik denk dat er gewoon heel veel voeding voor is. Bij de nieuwe informateur ligt het pleidooi voor een watertransitie. Hè? Dus daar zijn zowel de drinkwaterbedrijven als de waterschappen het over eens dat dat heel hoog nodig is. Dus laten we dit echt versneld gaan uitvoeren met heel veel vormen van afvalwater. Ik denk dat het momentum ervoor is, zeg maar. Hè? Dat nu echt het moment is om dit soort dingen inderdaad in gang te zetten. Dus hartstikke mooi. Ja. We gaan even telefoonnummers uitwisselen. En dankjewel voor het scherp krijgen van de vraag. En jullie natuurlijk ontzettend bedankt voor het aandragen van de ideeën. Dat geldt voor alle wetenschappers die hebben meegewerkt. Zit je nou te luisteren en denk je, hey, ik heb ook een vraag? Mail hem dan even naar deoplosser@kro-ncv.nl. Wie weet kunnen wij je helpen. In de volgende aflevering gaan we groot denken. Wij hebben de deltawerken. Amerika stuurde mensen naar de maan. Maar wat is eigenlijk ons volgende grote project? Tot de volgende! Jullie idee was ook heel goed. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're Ja, dat waren de Arctic Monkeys met Fluorescent Adolescent. En daarvoor hadden we de podcast De Oplossers over water en droogte in Nederland. In het volgende uur leren we meer over klimaatverandering en spreken we een wetenschapper van het RIVM over een bijna onzichtbaar gevaar in de natuur, de teek. Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Het staakt het vuren dat gisteravond is ingegaan in Soedan lijkt redelijk te worden nageleefd. Volgens ooggetuigen waren er in het centrum van de hoofdstad Khartoum nog enkele gevechten, maar is het verder rustig. Afgesproken is om de wapens 24 uur neer te leggen om humanitaire hulp mogelijk te maken en om burgers de mogelijkheid te bieden een veilig heenkomen te zoeken. Uitkeringsinstantie UWV heeft nog altijd een achterstand in het doen van sociaal-medische beoordelingen die nodig zijn om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. In het UWV-jaarverslag staat dat het aantal mensen dat wacht op zo'n beoordeling sinds eind 2021 is opgelopen van zo'n 12.000 naar ongeveer 17.000. Het probleem ligt bij het gebrek aan keuringsartsen. Het UWV-kantoor in Zwolle besloot in januari uitkeringen toe te gaan kennen zonder medische beoordeling. De NS heeft de testritten met de nieuwe Intercity-trein gisteravond stopgezet. De WESP, zoals de trein al wordt genoemd, werd de afgelopen ochtend in gebruik genomen, maar er ontstond een probleem met de deuren. Een sensor werkte niet goed, waardoor de machinist niet kon zien of de deuren dichtgingen. Het probleem is inmiddels in een werkplaats verholpen. De komende dag kan de nieuwe trein weer rijden, zegt NS. En de VS geeft Oekraïne voor nog eens $325 miljoen aan militaire steun, zoals raketten en munitie. Het is het 36e steunpakket. Volgens persbureau AP is er al bijna voor $36 miljard aan oorlogsmaterieel geleverd door Amerika. De VS is de belangrijkste militaire bondgenoot van Oekraïne. Uit de onlangs gelekte Pentagon-documenten zou blijken dat Oekraïne kampt met tekorten en snel door zijn voorraad raketten heen raakt. Het weer, het is droog en het blijft vannacht boven nul. In de ochtend bewolkt met wat regen. In de middag wat zon, maar ook kans op buien met onweer. Het wordt 10 tot 12 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het laatste uur van De Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Ja, we gaan door met het thema van klimaatverandering met de podcast De Vergeten Klimaatcrisis. In deze aflevering Curaçao, een paradijselijk eiland dat leeft van toerisme. Maar dat tegelijkertijd wordt vervuild op land en in de zee door zogeheten shushu's. Worden milieuvervuilers wel aangepakt? Hoe zit het eigenlijk met de mindset als het gaat om natuur, milieu en klimaatverandering? NTR-journalist John Samson gaat op zijn geboorte-eiland op onderzoek uit. NPO Radio 1. NTR. Podcast. Een beter milieu begint bij jezelf, zeggen ze. Wil je klimaatverandering aanpakken, dan zal je naar je eigen omgeving moeten kijken. Het IPCC-rapport van de Verenigde Naties is hier kraakhelder over. Dankzij milieuvervuiling zitten we nu met z'n allen in een klimaatcrisis. Het ligt dus ook aan de mindset van ons allemaal. Een paar maanden geleden hoorde ik dit. John, ik ging op vakantie naar Curaçao en ik verwachtte een prachtig tropisch eiland. En dat was het ook, maar ik kwam daar aan en er ligt overal troep. Zo zonde. Waarom doen jullie dat? Ja, dat heeft mij heel lang dwars gezeten. En Laurens is niet de enige die dit tegen me zei. Dit heb ik wel eens gehoord van andere collega's en vrienden die ooit naar Curaçao zijn geweest. Ik schaam me dan voor mijn eiland. Heel veel andere Curaçaoenaars schamen zich hiervoor. Er is zelfs een naam voor iemand die het eiland vervuilt. Een shushou. Al jaren voert vuilophaaldienst Celicor deze radio- en tv-campagne. En zelfs het toerismebureau. Een Corso Olympia is belangrijk voor ons en voor onze bezoekers. Waarom wordt zo'n prachtig paradijselijk eiland, wat ook leeft van toerisme, zo ontzettend vervuild? Wie doet dat? Houden mensen ook op dit eiland zich bezig met klimaatverandering? En wat doen ze eraan? Dit is aflevering 3 van de Vergeten Klimaatcrisis. Curaçao. Ja, dit is echt heel erg. Ik zie dozen met allemaal vuil, vooral tuinafval. Ja, dit zijn dus ook plekken emmers, waar dus horeca, matrassen. Waar dus evenementen die georganiseerd worden, ook wordt hier ook vaak hun afval wordt gedumpt. Koffers. Hele bankstellen, koelkasten, wasmachines. Hier kom je echt heel veel tegen. Heel veel plastic afval ook. We rijden in een gebied aan de noordkust van Curaçao, vlakbij de luchthaven. En het is een illegale dumpplek. Uiteraard zijn er afvalstortplekken op het eiland, maar die zijn voor sommige mensen niet echt in trek. Je hoort Kim Hendriksen, een correspondent hier op het eiland voor Caribisch Netwerk. Ja, en het zijn dus niet altijd ook vaak mensen zelf, zeg maar, die dit hier hun eigen afval dumpen. Wat ook vaak gebeurt hier op Curaçao is dat je dus een bedrijf inhuurt om dus jouw afval naar de afvalverwerkingsbedrijf te sturen. En dat je hun daar dus ook voor betaalt. Maar dat is mensen in plaats van dat ze dus naar Celicor toe reizen, ons afvalverwerkingsbedrijf, dat ze dat dus gewoon in de bosjes gaan dumpen. Ja, voornamelijk vanwege het geld. Dus dan hoeven zij die stortkosten niet te betalen. Ja. En dan houden zij er meer aan over. Ja. Celicor die biedt dus wel aan dat ze je grof vuil komen ophalen. Dus als jij bijvoorbeeld een koelkast hebt waar je van af wil, dan is het gratis. Is het gratis. Ze komen het gewoon gratis ophalen. Dus ja, dit gebeurt toch vaak door bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld tuinen schoonmaken. Ja. Die bij bedrijven zelf op het terrein gaan opruimen. Ja, en wat je daaraan zou kunnen doen als je dus zo'n bedrijf inhuurt, is dus een stortingsbewijs vragen. Ja. Dus dat is dus een bewijs vragen dat zij hun afval bij de landfill gestort hebben. Ja. En pas daarna dat je dus die mensen gaat betalen. Ja. Dus er zijn wel oplossingen. Maar ja, mensen kiezen toch vaak de makkelijke weg. Maar dit is dus ook de weg waar dus de dumptrucks met afvalwater. Ik zie de zenuw. Die rijden hier naartoe. En die komen hier naartoe om dus hun afvalwater te lozen in de zee. Omdat er op Curaçao eigenlijk geen andere plek is om dit te doen. Ik ben hier al vaker geweest, ook om reportage te maken, is dat die auto's. Ja, die draaien hier zeg maar om. Die rijden met hun kont naar achteren. En die gooien dan gewoon de truck open, zodat het afvalwater hier rechtstreeks de zee in stroomt. En dat gebeurt normaal echt aan de lopende band. Dus als je hier blijft staan. De poeptrucks. Maar het is rustig vandaag. Geen vrachtwagens en geen pick-ups met vuil. Al zagen we net wel even een politieauto. Maar Kim en ik besluiten na een tijdje weg te gaan. Want het stinkt hier. Het stinkt naar kadavers. En er hangt hier een heel erg rioollucht. We gaan. Maar dan, ineens, een kleine vrachtwagen. En nog iets. Nee. Dat meen je niet. Oh, de politie is net weg. Er komt gewoon een dumptruck aan. Ja, nee, dit is lopende bandwerk. Als je hier een half uurtje staat, ze rijden af en aan. Wij keren even. We doen alsof er niks aan de hand is. We gaan achtervolgen. Maar het is goed dat de politie hier patrouilleert. Maar zo zie je maar. Weet je, ze zijn hier dan een kwartiertje en dan gaan ze weer weg. Ja. Maar als ze hier iets langer zouden staan, ja, dan zouden ze zelf ook wel zien dat hier continu dumptrucks rijden. Gelukkig zien we er een beetje uit als toeristen die hondjes komen voeren. Want dat gebeurt hier ook? Ja. Dus het is hier een bekende hondenvoederplek waar voornamelijk Europese Nederlanders de hondjes komen voeren. En dan heb je het over puppies of zo, die hier worden gedumpt? Die worden hier gedumpt, ja. En die wonen hier dus allemaal in de Moonie. En die worden dan door mensen, door Feed for Friends heet dat, worden zij dan gevoerd dagelijks. Nou, we gaan doen alsof we puppies voeren, want hij keek wel heel verdacht. Oké. Okay. Zijn er zo voor me staan? Dan kan ik proberen een foto te maken. Wacht even. Hondje. Ja, hij doet het. Hij doet het. Hij zet hem open. Het gaat nu. Het spuit eruit. Ruik je het ook? Het stinkt, hè? Oh, het is echt heel vies. Ja, dit is gewoon rioolwater, afvalwater. Grijs, vies. Het schuimt. En het stroomt naar de zee vanuit een klif. Ja. Het is echt heel smerig. Geen honden gezien, maar goed. Laten we verder gaan. Als we op de toeristische wegen rijden, ziet het er keurig uit. Maar op andere plekken zie je overal afval langs de weg. Plastic tasjes, bekertjes, flesjes, noem het maar op. In de politiek op de eilanden is infrastructuur misschien wel de meest favoriete portefeuille van een politicus. Dagelijks kun je als minister laten zien dat je er echt werk van maakt, dat de wegen lekker rijden, ze er netjes uitzien en dat je andere zichtbare problemen echt aanpakt. Nou, ik zag op tv dat minister Charles Cooper van de MFK vervuilers keihard wil aanpakken. Hij wil een shock-effect. Hij waarschuwt wanneer je als burger iemand vuil ziet dumpen en je belt de politie niet, dan ben je medeplichtig. Minister Cooper ziet de dumping van vuil in de bosjes als een aanslag op het milieu. Word je betrapt, dan wordt je vrachtwagen van je afgepakt. En als dader moest je dan ook toekijken hoe jouw eigen voertuig geplet wordt. Dat keihard aanpakken, dat hebben zijn voorgangers ook al gezegd. En verder wilde hij geen interview geven. De vraag die bij me blijft hangen is: waarom is het eiland zo vervuild? Ik had expres mijn paraplu niet meegenomen uit Nederland en nu regent het ineens en hard. Dus we wachten nog even in de auto. Tegenover is Happy Villa, een naschoolse opvang waar tieners bijlessen krijgen en waar ze ook regelmatig onder begeleiding discussies voeren over het leven. Gooi je deze jongeren bijvoorbeeld wel eens troep op straat? Want ja, jong geleerd, oud gedaan, zou je zeggen. Hi, bon tardi. Tardi. John Samson, aangenaam. Kimberly Gario. Thanks, Neil. Welkom back op Happy Villa Youth. Ja. Leuk, fijn om hier te zijn. Ik zie kids daar binnen. Ja. Tieners. Tieners. Die hun huiswerk maken. Ik begreep dat jullie soms het ook hebben over gevoelige kwesties die niet op school worden besproken. Ja, klopt. That's part of life. Dus we proberen zoveel mogelijk ook gevoelige topics mee te nemen. Zoals gisteren hadden we bijvoorbeeld over body shaming. We hebben het over de LGBTQ community gehad. We hebben het over geloof, dat altijd een hele hot topic is. Je krijgt van alles te horen. Van de uiterste, ja, extreme reacties. Hele diepe vragen. Leuke verhalen die dan ook tevoorschijn komen, dat ze ook zelfs meemaken. Dus het is een hele leuke mix. Taboe onderwerpen dus. Taboe onderwerpen. Nou, dan heb ik er nog één. En dat gaat over vervuiling van de straten en de landschap. Als je hier op Curaçao rijdt, dan ja, is het best wel vuil. Of niet? Ja, absoluut. Kan ik de kids daarover spreken? Uiteraard. Ik denk dat we de drie wel elkaar kunnen halen voor het gesprek. Okay, leuk. Graag. Guys, good afternoon. Nos ting iemand die graag drie van jullie wil interviewen. Tardi. Voor, eigenlijk over een topic. Niet het topic waar we het gisteren over hadden, maar een ander topic dat misschien ook een beetje taboe is. En ik wil graag Richelle. Ik wil graag Ian Prins. En ik ben blij dat Titi er vandaag is. Tiara ook hebben. Mijn naam is Ian. Hi, John. Richelle. Aangenaam. Hi. Hi. Mijn naam is John. Mijn naam is Tiara Zoetkamp. Aangenaam. Ja, dat er altijd troep op straat ligt. Wat vind je daarvan? Ik vind het niet hygiënisch voor de omgeving en voor de dieren. Ook al de mensen en toerisme. Omdat dan blijft het niet mooi. Mensen komen en zien ze troep overal op straat. En dan blijft het niet mooi voor Curaçao zelf, zeg maar, voor het naam. Ja, ik vind het niet kunnen. Ik vind het zelf vies. Ik voel me niet lekker als ik vers troepen op straat zie. En ook voor wat zij zei, toerisme ook heel belangrijk. Ze zien niet mooi uit. Ja, het is ook heel slecht voor het milieu. En zoals zij ook zei, voor het toerisme, het is gewoon niet mooi om te zien. En slecht. Ja. Ja. Mm-hmm. Nou ja, ik woon zelf in Nederland. Ik ben hier opgegroeid, met papa en mijn gewoon. En het doet me altijd pijn als mijn vrienden en collega's zeggen van, ja, ik ben op Curaçao op vakantie geweest. Was echt heel erg leuk. Maar ze zeggen altijd, maar hey, je eiland is wel heel erg vuil, hè? Ja. Heel eerlijk, hebben jullie zelf ooit iets uit de auto gesmeten? Ja, ik gooi soms wel een appel. Dus de klok is van een appel. Ja. Maar echt plastic, daar, nee. Nog nooit? Nee. Dat is een keer doen. Maar mijn vader heeft zeg maar een wastebasket in de auto. En dat is goed, pas wel leek kauwgum en al die dingen, dan zetten we het daarin. Want ik zeg, jij moet het doen, maar meer van, dan voel je misschien hoe het is om vuil uit het raam te smijten. Wat zou je vader ervan zeggen? Dan zou hij letterlijk de auto stappen en zeggen, ga naar buiten en pak het op. Ik denk, hij zou dat zeker doen, ja. En jij? Ik doe nooit iets uit het raam. Nooit? Nee. Maar toch gebeurt dat. Ja. Maar zeg maar, met die vrijheid en zo is het echt geen probleem. Want het komt uit de natuur en de natuur neemt het zelf weg. Maar ik kan een hele lange lijst noemen wat allemaal op straat ligt. Dus om te beginnen met afval van de junkfood. Voel je niet slecht als je dat doet? Gewoon met je McDonald's. Woep, naar buiten. Ja, weg. Hoe voel je je? Ik zou me echt slecht voelen als ik dat deed. Zou ik de hele dag erover denk van, oh, ik heb al milkshake uit de raam gegooid of zo. Hoe denk je dan dat die mensen zich voelen? Die dat wel doen? Juist. Gewoon. Ik kan je niet voorstellen. Nee. Ja. Ja. Ja. Ze zijn gewoon weer, ja. Er zijn in de literatuur heel veel verklaringen te vinden waarom mensen, niet alleen op Curaçao, maar ook in Nederland en overal, hun vuil gooien op straat. Bijvoorbeeld puur omdat ze slordig zijn. Een soort luiheid. Een onderdeel van jouw karakter. Wat ook meespeelt, is kuddegedrag. Als die plek daar toch al zo vuil is en al die vrijwilligers of gobierno, de overheid, gaat het toch schoonmaken, dan kan er nog wat bij. Of bijvoorbeeld als je haast hebt. Dat klinkt misschien raar en belachelijk, is het ook. Maar dit kan dan ook meespelen. En hier kan ik me ook iets wel bij voorstellen. Er zijn weinig prullenbakken op het eiland. En ik had op deze dag heel veel afspraken. Ik ging langs een bekende junkfoodlocatie. En door corona probeerde ik zoveel mogelijk binnenlocaties te vermijden. Ik wil niet ziek worden, maar helemaal niet tijdens een doorreis. Dus ik had op de parkeerplaats in de auto. En daarna kon ik nergens een prullenbak vinden op de parkeerplaats. En dan heb ik ook nog in mijn haast gebakken eieren verspild in de auto. Ja, dat wil je hier niet bewaren. Helemaal niet in deze warmte. En dan loop je niet zo netjes gekleed in een pak bij jouw afspraak naar binnen om die viezigheid meteen af te geven nadat je hebt voorgesteld. En dan is er nog een andere verklaring. De piramide van Maslow. Het gaat over de behoeftes en prioriteiten van een mens. Eerlijk gezegd verbaast het me niet dat mensen op Curaçao meer vuil op straat gooien dan hier in Nederland. En ik kan me voorstellen dat als je als toerist daar naartoe komt, dat ziet, je verbaasd bent, want waarom gooi je het niet gewoon in de afvalbak? Daniel Polen is expert duurzaamheid en energietransitie en doet daar onderzoek naar bij de Rabobank. Hij schrijft columns voor opinieblad One World en hij heeft ook nog een Curaçaose achtergrond. Heel veel mensen hebben korte termijn problemen die hun familie raken. Heb ik nog wel genoeg eten? Kan ik de huur nog wel betalen? Die problemen hebben wij hier in Nederland minder, wat ruimte geeft om verder te denken en te denken aan de grotere problemen zoals klimaatverandering of milieuvervuiling. Dus pas als je die korte termijn problemen oplost en dat denken wat nu gedomineerd wordt door, krijg ik wel genoeg geld binnen voor een korte termijn. Als je die problemen oplost, dan kan je ervoor zorgen dat je ook op lange termijn kan leren denken. Dus de uitdaging is om die langetermijnsproblemen en die kortetermijnsproblemen eigenlijk tegelijk op te lossen. En daar zijn mooie voorbeelden voor op Curaçao. In Otrabanda zijn er nu moestuintjes. En wat die moestuintjes doen, is dat ze voedsel geven op korte termijn voor de gezinnen al daar. Dus er hoeft geen geld meer uitgegeven te worden aan dure groenten en fruit in de supermarkt. Dat is een korte termijn probleem die je oplost, maar tegelijk ook een lange termijn probleem. Want heel veel groenten en fruit worden geïmporteerd. Dat kost veel CO2-uitstoot. Veel broeikasgassen worden ermee uitgestoten. En door dit te doen, los je én het probleem van de toekomst op. Want je haalt je groenten van dichterbij. En je lost het probleem van die gezinnen op. Ja, De problemen zijn groot op dit eiland. We zitten midden in een coronacrisis en daarvoor nog tig andere crises. En toch is het goed om op dit eiland de vraag te stellen: houdt Curaçao zich ook bezig met klimaatverandering? Bijvoorbeeld de politiek. Statenlid Gwendol Merceline van regeringspartij PNP. Hij is een van de jongste en nieuwste parlementsleden op Curaçao. Waar denkt hij als eerste aan als ik het heb over klimaatverandering? De orkaan. We zitten buiten het hurricane belt. Ja, dat zeggen ze. Ja, dat zeggen ze. Maar als je ziet hoe door de klimaatverandering, hoe dichterbij de orkanen zijn bij Curaçao bijvoorbeeld, en dan weet je ook al dat de mensen niet veerkrachtig genoeg zijn, de huizen ook niet, om geen enkel, niet eens een regenbui, laat staan een orkaan. Dus dan moet je heel erg bewust zijn dat klimaat geen luxe probleem is. Het is een probleem dat we echt nu moeten gaan aanpakken. Je wilt wel dat door de generaties heen de nieuwe generatie ook de kansen krijgt om van Curaçao te genieten. Ja, u bent parlementslid op Curaçao. Hebt u eigenlijk ooit nagedacht wat u gaat doen als er, God behoede, maar als er een orkaan Irma over Curaçao raast? Oef. Kan Curaçao een orkaan Irma beter aan dan Sint Maarten bijvoorbeeld? Zeker weten niet, omdat wij bijvoorbeeld, als je de huizen van Curaçao ziet, de bouw van de huizen, zijn ze ook niet weerstandig genoeg voor een orkaan. Niet eens voor een regenbui. Laat staan voor een orkaan. Dus je moet echt toekomstbestendig zijn. Wat er gedaan kan worden. Ja, en weet u het al het antwoord? Want wat gaat u dan concreet doen? Bijvoorbeeld in de interparlementaire Koninkrijksoverleg, ja, hadden we over, Waar Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij elkaar komen om te praten. Ja. Vooral praten. Ja, precies. Ja. Samen met Nederland. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik vind het wel een topprioriteit dat op niveau van bijvoorbeeld de Koninkrijk een klimaatfonds, een klimaatnoodfonds opgericht moet worden. Er moet een urgentie zijn, zodanig, want wij kunnen als kleine eilandjes dit niet zo goed doorpakken en ook niet genoeg. Maar ook hier blijft het vooral bij praten. In het regeerakkoord van zijn PNP en de grootste partij MFK staat er weinig over klimaatverandering, behalve bewustwordingscampagnes en onderzoeken doen. Tijdens dit gesprek vertelt hij iets wel heel opvallends. Als de eilanden niet snel hulp krijgen in de strijd tegen klimaatverandering, mag Nederland zich gaan klaarmaken voor klimaatvluchtelingen, ook vanuit Curaçao. Mensen die in de toekomst vanwege extreem weer en hun slechte sociale omstandigheden besluiten om te emigreren met een enkeltje Amsterdam. Door klimaatproblemen. Is het reëel, denkt u? Ik stel dat zeker weten dat wij heel veel klimaatvluchtelingen zullen krijgen als er iets niet gedaan wordt aan de klimaatcrisis op de eilanden. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe het gebeurd is bij de orkaan Irma. Hoe men gewoon door de frustratie weggaan. Het makkelijkste uitweg in die zin is naar Nederland gaan. En dan krijg je binnen het Koninkrijk zelf klimaatvluchtelingen. En dat is pijnlijk. Ik voel het gewoon pijnlijk. En u zegt de oplossing is? Dat we gewoon letterlijk als Koninkrijk, dus heel urgent, zien dat het geen luxe probleem is, maar dat we met een oplossing moeten komen om een Koninkrijksklimaatnoodfonds op te richten. Ja, er zijn vooral grote landen die hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Maar wist je dat Curaçao tot een paar jaar geleden bij de top 10 meest vervuilende landen ter wereld behoorde als je naar inwonersaantal kijkt? Het eiland had natuurlijk de raffinaderij. Daar komt nu amper rook uit, want ze kunnen geen huurder vinden. En verder. Een beter milieu begint bij jezelf. Het is fijn dat zoveel mensen op Curaçao schoonmaakacties blijven houden, terwijl soms een dag of een uur daarna diezelfde plek weer vuil is. Er moet dus nog heel veel gebeuren in de strijd tegen de Soeshaus. Ik betwijfel of de radio- en tv-boodschappen tegen zwerfvuil echt helpen. En rioolwater, dat hoort niet in de zee. En oplossingen. In het regeerakkoord van Curaçao, wat zo'n half jaar oud is, staan er geen concrete plannen als het gaat om klimaatverandering en de gevolgen voor de inwoners. Tot zover Curaçao. Mijn naam is John Sampson. Eindredactie Marion Boskamp. Eindmontage, sounddesign en muziek door Arno Peters. Projectleiding Frans Jennekens. En deze aflevering was met medewerking van Kim Hendriksen, correspondent voor Caribisch Netwerk van de NTR. Wetenschap is overal. Met de zomer in zicht en het weer dat steeds beter wordt, trekken we vaker de buitenlucht in. Heerlijk natuurlijk, maar daarbij dreigt ook een bijna onzichtbaar gevaar, namelijk de take. Om daar de aandacht op te vestigen is het deze week de Week van de Take. En die staat volledig in het teken van teken. Om hier wat meer over te leren spreken we met Kees van den Wijngaard. Hij is senior onderzoeker bij het RIVM en verantwoordelijk voor onderzoek en surveillance naar tekenbeten, de ziekte van Lyme en andere tekenoverdraagbare aandoeningen. Ook is hij projectleider namens het RIVM van tekenradar.nl. Welkom Kees. Ja, goeiedag. Goed dat je er bent. Heb jij zelf vaak tekenbeten gehad of weet jij jezelf altijd veilig te houden? Ja, dat is echt een heel goede vraag. En misschien een beetje een raar antwoord in dit licht. Ik ben zelf nog nooit gebeten door een teek. Maar mijn vrouw en kinderen hebben ze wel regelmatig opgelopen. Dus ik kan ze wel heel goed van anderen verwijderen. Ja, precies. En jij bent misschien extra voorzichtig geweest. Ik hoop dat jouw vrouw en kinderen er niks aan hebben overgehouden tot nu toe. Nee, maar die hebben er niks aan overgehouden. En dat is eigenlijk ook wel wat je mag verwachten. Kijk, van elke 100 tekenbeten leiden er slechts 2 tot 3 tot de ziekte van Lyme. Dus eigenlijk komt het erop neer dat de meeste tekenbeten gelukkig niet tot ziekte leiden. Het is alleen zo dat er in Nederland gewoon veel tekenbeten voorkomen jaarlijks. Zo'n 1,5 miljoen. Waardoor toch een flink aantal mensen de ziekte van Lyme oploopt. Ja, extra belangrijk om daar eventjes aandacht aan te vestigen, denk ik. Vandaar de week van de take. Jij bent betrokken bij het Lyme Expertise Centrum en vooral ook tekenraden, zoals we zeiden. En dat zijn niet de instanties die de week van de take hebben opgezet, geloof ik. Toch, dat zijn andere organisaties. Er zijn een aantal organisaties, met name met werknemers in het groen, die samenwerken en allemaal tegelijkertijd aandacht voor dit thema vragen. Het RIVM draagt er wel aan bij. Dus in die zin dragen wij ook die week van de teek. Maar het is echt een samenwerkingsverband om met z'n allen tegelijk die week mensen op te wijzen van goh, als je naar een groene omgeving gaat, doe dan die tekencheck. En zorg dat als je een teken hebt opgelopen, dat je hem snel verwijdert. Ja. Dat is niet om mensen bang te maken. Omdat, zoals ik net al aangaf, de meeste tekenbeten leiden niet tot ziekte. En als je toch ziek wordt, dan leidt die ziekte meestal niet tot langdurige klachten. Meestal geneest dat zonder restklachten. Wat we vooral willen is dat als meer mensen die preventie van tekenbeten en ook het snel verwijderen van de tekenbeet goed uitvoeren, dan helpt dat om het aantal ziektegevallen en ook het aantal uiteindelijk wel ernstige ziektegevallen te verlagen. En daarom vragen we daar aandacht voor. Ja, nou ja, dus ik kan me voorstellen dat ook iedereen bij het RIVM heel blij is dat er een week wordt besteed aan aandacht aan de teek. Wat even terug naar jou. Wat is jouw achtergrond precies? Als ik me niet vergis, kom je uit het gebied van infectieziekten. Hoe ben jij terechtgekomen bij het tekenbeten en de ziekte van Lyme? Ja, nee, ik werk inderdaad bij een deel van het RIVM dat zich bezighoudt met infectieziekte-epidemiologie. En nu is het zo dat de ziekte van Lyme en tekenbeten die zijn de afgelopen decennia opgekomen. Sinds midden jaren 90 weten we dat, of begin jaren 90 weten we dat de ziekte van Lyme ook in Nederland voorkomt. En in de monitoring en surveillance van tekenbeten en Lymeziekte hebben we gezien dat ze de laatste afgelopen 25, 30 jaar steeds een hele sterke toename is gezien. Met name de eerste twee decennia van tekenbeten en Lymeziekte. En dat betekent dat mijn centrum zich daar ook steeds meer op is gaan richten. En is gaan kijken van, goh, blijft die toename nou elke keer doorgaan? En vooral ook, wat is de impact van tekenbeten en Lymeziekte op de ziektelast? Op de volksgezondheid in Nederland. Hoeveel mensen krijgen de ziekte? Hoe erg is die ziekte? Hoeveel last houden sommige mensen van die ziekte? En zodoende is er bij ons een team gevormd dat zich daar steeds meer mee is gaan bezighouden. En dat is ook het team waar ik in werk, zodoende. En zijn jullie erachter hoe het komt dat er steeds meer mensen gebeten worden? Er zijn een aantal collega's van mij ook binnen het RIVM op een gegeven moment in onderzoek gestapt, waarbij ze hebben gekeken wat zijn nou ecologische factoren rondom tekenbeten en Lyme. En dat is natuurlijk heel lastig, omdat je kan niet alle teken in Lyme in Nederland gaan tellen. Dus dat onderzoek is vaak indirect. Er wordt gekeken naar wat zijn nou factoren die ervoor zouden kunnen zorgen dat het aantal teken is toegenomen. En dan komt er wel naar voren dat er heel veel circumstantial evidence is. Dat er inderdaad steeds meer teken in Nederland zijn gekomen de afgelopen 2 à 3 decennia. Factoren die daarbij een rol spelen is dat het tekenseizoen iets langer is geworden. Dat is dus verandering van klimaat, dat het iets warmer is geworden. Want teken hebben een bepaalde temperatuur nodig. In de winter zijn ze heel vrij inactief als het echt koud is. Het aantal gastheren, met name reeën, is sterk toegenomen. En dat betekent dat teken zich makkelijker kunnen vermenigvuldigen, omdat ze bloed nodig hebben om eitjes te kunnen leggen. En dat soort factoren lijkt er allemaal te wijzen dat het heel aannemelijk is. En ook tekenvangsten die er zijn geweest de afgelopen decennia. Lijkt er allemaal te wijzen dat het heel aannemelijk is dat er steeds meer teken in Nederland zijn gekomen. En meer teken is meer kans op een tekenbeet. En meer tekenbeten is ook meer kans op de ziekte van Lyme. Ja, dat klinkt vrij logisch. En het is dus echt zo dat er daadwerkelijk meer teken zijn bijgekomen, zo te horen. Je noemt al wat ecologische factoren en je hebt het over eitjes. Misschien goed om eventjes even heel simpel te houden. Wat is een teek eigenlijk voor een beestje precies? Waar hebben we het over? Ja, een teek is een spinachtige. Als een teken uit een eitje komt, is het nog een tekenlarve, zo wordt het genoemd. Dan heeft hij nog 6 pootjes en geen 8 zoals een spin. Dan heeft een teken een bloedmaaltijd nodig van bijvoorbeeld een muis of een vogeltje. Om naar het volgende stadium over te gaan. Dat is de puberteken, om zo maar te zeggen. Half volwassen. Een nymf, teken nymf wordt dat genoemd. Het wordt pas een nymf na een overgang van larve naar nymf, na die bloedafname. Dan heeft die nymf ook weer een bloedmaaltijd nodig om volwassen teek te kunnen worden. En die volwassen teek die heeft dan weer een bloedmaaltijd nodig om eitjes te kunnen leggen. Om zo weer nieuwe teekjes te produceren. Dus zo heeft een teek allerlei levensstadia. En de overeenkomst tussen al die stadia is dat hij een bloedmaaltijd nodig heeft om naar het volgende stadium over te gaan. Hey, en wat is dat woord dat je gebruikt? Hoor ik bloedmaat of bloed? Nee, sorry, bloedmaaltijd. Een bloedmaaltijd, dus, juist. Okay. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon hij of zij, als het een volwassen teken is, bijt zich vast, zuigt bloed. En dat noemen we dan een bloedmaaltijd. En op dat moment is er voldoende voedingsstoffen en energie om naar het volgende stadium over te kunnen gaan. Ja, dus die deek haalt eigenlijk al hun energie uit bloed. En dat hebben ze in meerdere fases van hun levenscyclus nodig, als ik je goed begrijp. Ja, dat klopt. En op het moment dat een teek zo'n maaltijd neemt, om het zo maar te zeggen, en het is bijvoorbeeld op een muis die de bacterie die Lymeziekte kan veroorzaken bij zich draagt, dan kan die teek ook besmet raken met die bacterie. En dan bij een volgende fase, dus in het volgende stadium, als die dan bijvoorbeeld een mens bijt, dan die mens besmetten met die bacterie. Ah, dus als ik je goed hoor, want we hebben natuurlijk veel over de ziekte van Lyme, dan komt die ziekte van Lyme niet van de teek, maar juist vanuit een andere gastheer. Kijk, de teek kan de bacterie bij zich hebben en zo een gastheer besmetten. En de gastheer kan de bacterie bij zich hebben en zo de teek besmet. Dus het wordt over en weer besmet. Dus bijvoorbeeld een tekenlarve die nog niet besmet is, die kan op een muis voeden. Vervolgens de bacterie bij zich dragen. Dan in een volgend stadium als nymf naar een andere gastheer overstappen. Dat zou ook weer een muis kunnen zijn die nog niet besmet is. Dan wordt die muis weer wel besmet. De teek is nog steeds besmet. Wordt dan een volwassen teek. En stel dat hij op dat moment naar mensen overstapt, kan hij dan die mensen alsnog besmetten. Ja. Dat kan ook al in het nymfestadium gebeuren. Ja, dus het transporteert eigenlijk ook aandoeningen van de een naar de andere organisme. En heeft hij daar zelf geen last van dan? Ik moet zeggen, de precieze mechanismes in de teken tussen de gasten, dat is niet mijn specialisme. Maar wat ik wel weet en wat ik heb gehoord van collega's, is dat er zelfs aanwijzingen zijn dat soms teken zelfs wat fitter worden zo van die besmetting. Er zijn wel eens onderzoeken naar waaruit zou blijken dat teken die besmet zijn met de Borrelia-bacterie, de bacterie die Lymeziekte veroorzaakt, dat juist die teken wat harder lopen, om zo maar te zeggen. Dat is wel een eng idee. Ja, nogmaals, we willen mensen echt niet bang maken. Het heeft ook geen toegevoegde waarde om mensen bang te maken. We willen mensen niet de natuur uitjagen, maar het helpt wel dit soort onderzoek om mechanismes van de ziekte van Lyme beter te begrijpen. Ja, zeker. En over het begrijpen van de ziekte van Lyme gesproken, wat is deze ziekte precies? Je had het over een bacterie? Ja, de ziekte is een infectieziekte. Dus mensen kunnen het krijgen als ze geïnfecteerd worden via die tekenbeet met de Borrelia-bacterie. Dat is een bacterie die zich op het moment dat die teken gebeten heeft in eerste instantie in de huid verspreidt. En de reactie op die verspreiding in de huid van het lichaam kan ertoe leiden dat de huid rood verkleurt, steeds verder uitbreidt, soms met zo'n hele duidelijke ring, soms een meer effe vlek die zich steeds verder uitbreidt. En dat, die verkleuring op de huid, die vlek, dat wordt met een medische term erythema migrans genoemd. Maar dat is de vroege vorm van Lyme-ziekte die meest bekend is, die mensen ook vaak zelf wel herkennen of daar wel aan denken als ze dat zien. Het is eigenlijk een vrij milde vorm nog. En vooral lokaal, met misschien wel wat algehele malaise en klachten, maar soms ook helemaal niet, soms alleen maar die verkleuring. Als de bacterie zich dan verder verspreidt, als er dan op dat moment niet behandeld wordt en mensen lopen gewoon door met die ring of vlek, of heel soms verschijnt die ring of vlek niet, terwijl de bacterie zich wel verspreidt, dan kan de bacterie zich verder verspreiden door het lijf, kan die ook naar andere orgaansystemen gaan, zoals gewrichten, zenuwstelsel, heel soms ook naar het hart, om een voorbeeld te noemen. En de klachten die mensen dan krijgen zijn vaak ernstiger. Hebben ze veel meer last van, zijn ook moeilijker te herkennen. Omdat klachten aan de gewrichten, klachten aan het zenuwstelsel en ook hartklachten kunnen natuurlijk allerlei oorzaken hebben. En de mensen die voor ernstige vorm krijgen, hebben daar dus veel meer last van, ernstige symptomen. Maar zelfs dan, ook als mensen zo'n verspreide infectie hebben en ze worden op tijd behandeld met antibiotica, genezen heel veel mensen zonder restklachten. En daarnaast is er nog een vorm of is er nog een probleem dat sommige mensen ook na behandeling, dus ofwel van die huidaandoening of die vorm waarbij de bacterie verder verspreid is, dat sommige mensen blijven melden dat ze klachten houden, ook na behandeling. Dat gaat dan om klachten als vermoeidheid, pijn, concentratiestoornissen. Dat is gelukkig maar een minderheid van alle patiënten. Wat voor minderheid? Het gaat om ongeveer 4-6% van alle mensen die behandeld worden voor de ziekte van Lyme. Dus je zei, de kans is eigenlijk al redelijk klein dat je de ziekte van Lyme, dat je die bacterie krijgt. En dan is de kans op die langdurige klachten ook relatief klein. Maar zo te horen zijn dat wel hele nare klachten. Ja, en als het om aantallen gaat, het gaat waarschijnlijk om zo'n 1000-1500 mensen per jaar. Na dus 1,5 miljoen tekenbeten gaat het om een relatief kleine groep. Maar als je bij die groep hoort, is het al heel vervelend. Ja, en daarvoor is het Lyme Expertise Centrum opgezet, geloof ik. Om mensen met die klachten te helpen, als ik me niet vergis. Ja, het Lyme Expertise Centrum, dat is opgezet met financiering vanuit het ministerie van VWS. Maar een van de hoofdredenen is, kan ik denk wel stellen, het is niet zo dat ik het Lyme Expertise Centrum vertegenwoordig, maar ik ben er wel bij. Ik werk wel met het Expertise Centrum samen. Ik denk dat een van de hoofdredenen om het op te richten wel is dat die problematiek is van mensen die heel lang klachten houden. Omdat daar is er wel echt een vraag naar om daar meer aan te doen. En te kijken ook wat er aan gedaan kan worden als mensen eenmaal die klachten hebben. Of hoe het voorkomen kan worden dat mensen die klachten krijgen. Ja. En jij bent zelf in nauwer betrokken bij Tekenradar. Dat is een andere groep, een andere samenwerking, geloof ik. Klopt dat? Ja, Tekenradar is eigenlijk een online platform waarbij we, dat hebben we opgericht zo'n jaar of 10 geleden met de Wageningen Universiteit. Maar in de loop der jaren zijn we steeds meer onderzoek en voorlichting over tekenbeten en Lyme gaan combineren op Tekenradar. Aan de ene kant leggen we aan mensen uit over tekenbeten en over Lyme-ziekte, wat je daaraan kan doen, hoe je het kan voorkomen. Aan de andere kant vragen we mensen ook om bij onderzoek betrokken te raken door tekenbeten en Lyme-ziekte te melden op deze website. We hebben zo in de loop der jaren mensen gevolgd naar een tekenbeet om te kijken of ze ziek werden, of we konden voorspellen of ze ziek werden. We hebben mensen gevolgd nadat ze ziek zijn geworden, dus nadat ze bijvoorbeeld zo'n rode ring of vlek op de huid hebben gekregen, en hebben we gekeken of ze langdurige klachten hielden en ook of we dat konden voorspellen met de metingen die we aan die mensen hebben gedaan. En dat hebben we gedaan met twee ziekenhuizen, het Lyme Centrum van het AUMC en het Lyme Centrum van het Radboud UMC. Dat zijn er juist ook weer twee spelers die ook naast het RIVM het Lyme Expertise Centrum dragen. En zo is Stekenraden eigenlijk een platform geworden waarbij we heel veel onderzoek naar deze ziekte mogelijk maken. Ja, en dat doen jullie dus doordat eigenlijk de gemiddelde burger zelf informatie aan jullie uitlevert. Klopt dat? Ja, want aan de ene kant kunnen we die burger voorlichten via de website. Maar aan de andere kant zorgt die burger er ook voor via deze soort vorm van citizen science. Dat het mogelijk wordt om nieuwe informatie over TKB en Lyme ziekte te verzamelen. Want burgers doen mee aan onderzoek. Een aantal mensen die dus zich aanmelden bij Tekenraden zijn bereid om vragenlijsten in te blijven vullen over hun gezondheid nadat ze een TKB of Lyme hebben opgelopen. Soms hun bloed af te staan. En op die manier maken die mensen het mogelijk om meer te weten te komen over deze ziekte. Ja, dus een mooi voorbeeld van citizen science, begrijp ik. Hey, en er was maandag een persbericht uitgekomen van Tekenrader. Is dat ook vanwege de Week van de Teken? Dat is geen toeval, denk ik. Nee, dat klopt. Juist aan het begin van de Week van de Teken willen we nog even terugkoppelen aan de mensen die zoveel aan het onderzoek via Tekenrader bijdragen. Wat de resultaten zijn. Dus we hebben nu ook even een update gegeven van wat er het afgelopen jaar is gemeld. En nog eens een keer wijzen op het nut van het doen van een tekencheck. Omdat nu eigenlijk het tekenseizoen wel weer begint. Het weer wordt steeds mooier. Worden ze nu weer steeds actiever. Dus juist nu is het belangrijk om als je in het groen bent geweest een tekencheck te doen. En als je een teken ziet op je huid vastgebeten, die zo snel mogelijk te verwijderen. Ja, want dat is inderdaad ook mijn volgende vraag. Hè. We hebben natuurlijk veel luisteraars die misschien heel veel baat hebben bij wat goede voorlichting. Daar ben je ondertussen vast heel goed in geworden. Dus wat zijn de belangrijkste adviezen die je eigenlijk aan onze luisteraars wilt geven als het op teken aankomt? Nou, het belangrijkste is om er niet heel bang van te worden, omdat ik net al aangaf. Een tekenbeet loopt meestal goed af. Zonder te willen bagatelliseren dat je er ziek van kan worden, want daar heb ik net denk ik genoeg over gezet. Maar het is ook niet nodig om nooit meer het bos in te gaan of zo. Dat schijnt bij sommige mensen deze uitwerking te hebben. Dat willen we absoluut niet. Maar als je naar het bos gaat of naar een andere groene omgeving, wees je ervan bewust dat daar teken kunnen zitten. En waar zitten die teken precies? Is dat bij beenhoogte begreep ik altijd, toch? Vaak worden volwassenen in been gebeten. Dan konden dat teken vaak net een beetje omhoog kruipen. Bijvoorbeeld de grasspriet op of het laagste struikgewas op. Of vanaf daar te wachten tot er een mogelijk bijtslachtoffer, om het zo maar te zeggen, voorbij komt. En op het moment dat je dan contact maakt met die teek, dan stapt die over. En nou, als die dan op je been overstapt, dan is het meest voor de hand liggend om dan niet al te grote reizen over je lijf te gaan maken voordat hij zich vastbijt. Dus in been komt een beet vaak voor. Neem niet weg dat een teek zich op elk plekje op je lichaam kan vastbijten. Ofwel dat hij toch onder je kleren door eerst een flinke wandeltocht gaat maken over je lijf. Of omdat je hem op je arm hebt gekregen, omdat je even gebukt bent om iets te pakken. Of omdat je, als je bukt om iets te pakken in de bosjes, kun je ook met je hoofd langs struikgewas strijken. Dus eigenlijk is je hele lijf een optie voor die teek. Verder aan preventie kun je natuurlijk, als je een goede omgeving ingaat, als het niet nodig is om van de paden af te wijken en het struikgewas in te lopen, ja, dan helpt dat ook. Als je op de paden blijft, heb je een lagere kans. Als je het mogelijk vindt om je mouwen lang te dragen, zowel aan je armen als aan je benen, helpt dat ook. Ja, dus zoveel mogelijk bedekking. En als je natuur in bent geweest, dan moet je ook even checken, denk ik, hè? Ja, als je in een groene omgeving bent geweest, altijd even checken. Als je dat sneller doet en eerder ontdekt en eerder verwijdert vooral, dan verlaag je ook echt de kans. We zien dat mensen die echt binnen een paar uur een teken verwijderen na een beet, dat die hebben nog maar half zoveel de kans om van die teken bij het Lyme te krijgen dan als je hem gewoon langer laat zitten. Dus dat is echt wel de moeite waard. Ja, oké. Dus om het samen te vatten, probeer te voorkomen door al je huid te bedekken. En als je thuis komt uit de natuur, altijd even goed checken. En zo nodig dan met een tekenpincet, denk ik, de teken eruit halen. Ja, als je hem wil verwijderen, kan dat met een puntpincet of met een verwijderaar die bij de drogist bijvoorbeeld in de handel is. Als je het puntig pincet gebruikt, kun je hem dicht bij de huid vastpakken, langzaam omhoog trekken, tot hij loslaat. Staat op tekenrader ook uitgelegd. Als je een tekenverwijderaar van de drogist gebruikt, kun je het beste gewoon de gebruiksaanwijzing volgen. Ja. En als mensen een tekenbeet hebben of aan ons elke week willen doorgeven, Of ze een tekenbeet hebben gehad, kan dat via tekenradar.nl. Daar kunnen mensen zich aanmelden, krijgen ze een account en kunnen ze dus een onderzoek meedoen. Nou, iedereen heeft het gehoord, hoop ik. Tekenradar.nl. Daar vind je niet alleen allerlei instructies en voorlichting, maar kun je ook meehelpen aan het mooie project om zo meer te leren over teken en de ziekte van Lyme. Ja, Kees, hartelijk bedankt voor al deze informatie en voor de voorlichting. Ik hoop dat het veel luisteraars helpt om teken beter te vermijden deze zomer. En dat wensen we jou natuurlijk ook toe. Ja, heel erg bedankt en een fijne nacht nog. Graag gedaan. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat onderzoeker en promovenda boekwetenschappen Andrea Reyes Elizondo. Welkom, Andrea. Hallo. Hallo, goedemorgen. Andrea, hoe gaat het twitteren tot nu toe? Ben jij al een beetje bekend met Twitter of is het allemaal nieuw voor jou? Ik ben wel bekend met Twitter. Ik ben enthousiast twitteraar, dus gaat goed. Mooi. Dus het zit jou wel in de vingers ondertussen. Ja. Wie jou volgt op Twitter ziet dat je heel veel naast elkaar doet. Je doet onderzoek, je geeft onderwijs, je doet mee aan EU-projecten en je promoveert. Hoe tweet je over al die dingen naast elkaar? Ja, dus wat ik probeer in mijn werk, probeer ik wel. Nou, ik heb één dag heb ik les en dan heb ik andere dag voor onderzoek en andere dag voor mijn promotieonderzoek. Dus ik probeer daar wel te tweeten over elke dag van wat ik doe. Maar het is wel misschien een beetje verwarrend voor. Want de andere NL-wetenschap-twitteraars hebben alleen maar één onderwerp en ik heb 6 of zo. Dus het is wel verwarrend, denk ik, meer voor het publiek dan voor mij. Dat kan ik me voorstellen. Ja, en het is niet alleen meer verschillende dingen naast elkaar dan de gemiddelde wetenschappen, maar het is toch ook iets meer beladen onderwerpen misschien. Dan over bacteriën in het lab of hersenscans bijvoorbeeld. Want laatst was er bijvoorbeeld een post over Sustainable Development Goals. En daar waren toch wel veel reacties op. Wat zei je in die tweet en waarom waren er zoveel reacties, denk je? Ja, ik denk dat het heeft. Dus de Sustainable Development Goals zijn over hoe we onze wereld willen. Dat is van de Verenigde Naties en hoe we beleid willen voeren zodat iedereen meedoet en dat het rechtvaardig is. En ik had niet verwacht dat er reacties over dat onderwerp zouden komen, maar ik denk dat het komt omdat het misschien wordt gezien als gedrammer of een moreelappel en sommige mensen vinden dat vervelend. Ja. Maar het was niet echt heftige reacties of zo. Nee, dus, precies. Dat is gewoon een beetje Twitterlandschap, denk ik. Dat moet je maar voor lief nemen. Hey, zoals we allemaal horen, je hebt een Spaans accent en jouw naam is ook Spaans, dus jij komt oorspronkelijk niet uit Nederland, klopt dat? Nee, ik kom uit Mexico. Ja, en hoe lang woon je al in Nederland? Bijna 20 jaar. Zo, oké. En in Mexico, begreep ik, heb jij ook radio gedaan. Dus je bent het wel gewend om te praten op de radio eigenlijk. Ik was meer in de achterschermen. Dus ik was production assistant bij een programma over films. Ah, dus een beetje mijn rol eigenlijk. Ja, precies. Vind je het spannend om te praten hier op de Nederlandse radio? Ja, ik vind het spannend. Dat kan ik me voorstellen. Ik moet zeggen, ik vind je Nederlands hartstikke goed en heel verstaanbaar. Het is te merken dat je hier al lang woont. Ik was toch ook benieuwd, want je bent ook buiten promovenda. Wat betekent dat precies? Ja, buiten promovendi hebben geen beurs. Dus de meeste promovendi hebben hebben een contract, een overeenkomst met de universiteit, dus zoals andere werknemers. Mm-hmm. Maar buiten promovendi hebben geen contract met de universiteit. En je kan misschien wel je beurs krijgen ergens anders of je studie zelf bekostigen. Ja. Je moet wel 2 promotoren hebben, dus het je moet wel een applicatie indienen. Dus het is niet zomaar iedereen kan of zo. Dus dan moet je wel een plan hebben en promotoren vinden. En zo kan je studie doen. En je neemt veel meer tijd, want een gewone promovendi heeft 4 tot 5 jaar. Maar de promovendi kan tot 10 jaar duren. Oké. Ja, want jij bent nu dus promotieonderzoek aan het doen. Maar jij hebt 20 jaar geleden heb je ook al gestudeerd in Mexico. Dus toch aan het promoten. Wat heb je daartussen gedaan? Nou, ik heb in Mexico heb ik gestudeerd communication sciences, communicatiewetenschappen. Dan kwam ik hier voor mijn ex. En dan heb ik Dutch studies gedaan bij de universiteit. Dat is Nederlandkunde, maar voor mensen die geen Nederlands kennen of kunnen. En dan heb ik een tijdje gewerkt voor een bedrijf, ook in voor de European Space Agency, als contractor, dus niet als staff. En op een moment dacht ik van ja, ik wil terug naar de universiteit, want ik vond de minor boekwetenschap super leuk. Dus ik heb mijn masters gedaan en ik vond het zo leuk. Ik wou nog onderzoek blijven doen. En ja, dat ben je nu aan het doen. Ja, precies. Ja, dus terug naar de wetenschap. Hartstikke mooi. En jij doet dus, naast dat je promoveert, doe jij ook eigenlijk het grootste deel van je week, doe je onderzoek naar citizen science. Wat is citizen science precies? Citizen science of burgerwetenschap zijn burgers die meehelpen bij wetenschappelijke onderzoeken. En het kan op twee manieren zijn. Dus dat ze bijvoorbeeld data leveren voor een specifiek onderzoeksproject, maar ze dat ook data leveren voor bijvoorbeeld milieu of zo. Dus dat ze echt ook actief doen aan het onderzoek. Dus luisteraars die nu luisteren, die kunnen meedoen met burgerwetenschap. Ja, precies. En daar zijn heel veel soorten. En bijvoorbeeld, wat ik richt me naar het project waar ik aan werk, is over luchtkwaliteit. En dan het RWM doet ook mee. En ze hebben een fantastische website, die heet Samenmeten. Samenmeten. En daar kan je zien hoe je kan meedoen. En dan ook ze vertellen alles over sensoren. Dus het is een supergoeie website. Oké, interessant. Zeker een kijkje nemen dus als je luistert. Samenmeten.nl. En waarom is citizen science belangrijk bij dit onderwerp van luchtkwaliteit? Nou, we hebben het is tweedelig. Het is ook om zodat de stemmen van bewoners en burgers ook wordt geluisterd in beleid, maar ook in wetenschap. Wat het gaat om, luchtkwaliteit gaat, het is goed voor iedereen. Dus het is een beetje bewustmaking, maar het is ook hoe we de metingen en ervaringen van burgers een impact kunnen hebben op beleid en wetenschap. Ja. Dus daarom is het belangrijk, ja. Oké, want die metingen van burgers zijn dus heel belangrijk. Want hoe meer burgers mee meten, hè, samen meten, hoe meer informatie jullie hebben. Dus daarom kan ik me voorstellen dat het heel erg belangrijk is om burgers daarbij betrokken te krijgen. Waar doe jij precies onderzoek naar? Nou, ik ben in het. Nou, we hebben een grote consortium en ik doe. Dus ik ben vooral bezig. Ik heb gewerkt aan de gedeelte over ethiek met gemarginaliseerde groepen. En dan ik ben ook bezig met een collega op een. We maken een tool van hoe kunnen citizen observatories. Dus dat zijn groepen of systemen waar burgers samenkomen om data te delen. Dus hoe kunnen ze meerdere burgers en bewoners betrekken. En dus dan zijn we bezig met kijken van, er zijn ook projecten die dit al hebben gedaan. Dus we kijken van, wat is er al en wat is er nog nodig om zo citizen observatories in verschillende steden te helpen. Oh ja, en welke steden heb je het dan over? Nou, we beginnen met Athene, Barcelona, Dublin, Kristiansand en Rotterdam. En dan komen we, later komen 30 steden bij en later komen 50 steden bij. Oké, uiteindelijk is het de bedoeling om in al die steden dan ook wat jullie vinden daar te implementeren? Ja, dus we werken heel echt samen met, samen met de eerste 5 steden. Dan geven zij ons feedback. En dan met die feedback verbeteren we de tools en handleidingen die we hebben. En dan komen de 30 steden bij en dan testen ze onze tools. En dan met de feedback verbeteren we alles. En ja, zo gaat het. En je hebt het over tools. Wat is een voorbeeld van zo'n tool? Nou, bijvoorbeeld een tool is, je hebt bijvoorbeeld handleidingen over hoe je een sensor maakt, maar ook handleidingen over hoe je een groep organiseert of hoe je de data meldt. En het gaat ook over hoe je, waar ik me ook richt, is hoe krijg je ook mensen van groepen die meestal niet of vaak niet meedoen, hoe krijg je ze ook in de citizen science? En, maar het is ook, dus het is niet alleen dat ze meedoen, maar het is ook de mensen die al meedoen, dat ze bewust zijn dat van er zijn verschillen in hiërarchieën of in macht of in middelen. Dus hoe je attent kan zijn, zodat iedereen echt kan meedoen. Ja, dat is heel centraal bij jou, dat je zorgt dat iedereen betrokken is. Of in ieder geval dat je iedereen, dat inclusief is voor iedereen. Ja, precies. En heb je een beetje een antwoord op die vraag? Hoe kun je dat doen? Nou, dat zijn we aan het zoeken. Want het is, wat verschillende projecten al hebben. Nou, we zijn net begonnen. Maar het is ook een kwestie van hoe breng je het project? Dus hoe presenteer je het project? Maar het is ook Dus we moeten niet vergeten dat het is niet alleen van we willen dat 20 of 100 mensen meedoen, maar het is ook, dit is ook iets leuks en interessant voor mensen. Dus ze moeten ook iets terug hebben. Dus het is niet van je gaat werken voor, weet je, voor samen met een website of zo, maar het is zo van je krijgt ook iets terug. Dus ja, we moeten ook luisteren van, naar de mensen van is dit iets, en het gaat om luisteren van wat krijg je terug en is dit voldoende voor jou of wil je iets anders? Ja, en wat, is, dus, wat kun je ze vertellen over dat ze terugkrijgen? Wat, als er luisteraars zijn die denken ik wil wel meedoen, maar wat krijg ik ervoor terug? Nou, dat we dan meer data voor om zo de wetenschappers dat kunnen verpakken in rapporten en zo voor beleidsmakers. En uiteindelijk een betere luchtkwaliteit in dit geval. Precies. Okay. En dit is ook een doel van de EU, van de Green Deal. Dat ze willen ook dat meer mensen meedoen. En dus het, met data kunnen wij ook laten zien van, joh, het gaat niet goed. Ja, ja, precies. Dus voor de luisteraar uiteindelijk, voor de lucht die ze inademen, is het ook van belang. Mm-hmm. Merken jullie ook heel erg verschillen in verschillende steden, qua cultuur misschien? Ja, dus dat is ook iets wat we gaan kijken hoe we kunnen helpen de verschillende steden. Want ja, je hebt dus, zoals ik zeg, je hebt verschillende wijken, maar ook met verschillende culturen en achtergronden. Dus ja, hoe kunnen we met elkaar samenwerken? Dat gaan we ook kijken. En zoals ik zei, we zijn net aan het begin van het project, dus we zijn nog niet begonnen met de steden. Nee, dat precies. Komt in een paar maanden. Daar moeten we bij op terugkomen. Ja. Hey, dit onderzoek naar citizen science is heel erg actueel in de moderne wereld. Maar voor je promotieonderzoek, waar je ook mee bezighoudt, duik je juist de geschiedenis in. Waar gaat dat over? Ja, dus ik kijk naar wat waren de leesmogelijkheden of leeskansen, zeg maar, in 18e eeuws Nieuw-Spanje, dat is koloniale Mexico. En Nieuw-Spanje was een kolonie van 300 jaar. En dus ik kijk van hoe, wat waren de kansen tot het mogelijkheden tot het lezen? Dus dan kijk ik van hoe was het onderwijs, hoe breed was geletterdheid, voor welke beroepen was het nodig om te kunnen lezen, ook voor welke activiteiten was het nodig om te lezen. Dus je hebt ook mensen kunnen lezen voor vermaak, maar ook voor devotie, bijvoorbeeld. Dus dan kijk ik ook van welke momenten was het lezen echt nodig of centraal en hoe bereikbaar was dat voor mensen. Ja, dus je bent eigenlijk heel veel aan het lezen over of mensen wel of niet konden lezen. Ja, nou, het is grappig, want meestal, dus ik moest ook heel veel lezen over geschiedenis. Dus ook bijvoorbeeld, ik was laatst veel aan het lezen over beroepen en verschillende ambachtslieden. Dus hoe waren ze georganiseerd en waar ze hadden ook handleidingen of richtlijnen. Dus het is met boekenwetenschap en leesgeschiedenis is het heel breed, want je moet ook kijken naar de maatschappij. En dus dan moet je bijna alles. En kun je een beetje parallel trekken met de moderne wereld? Nou, wat ik vind, en dit is een heel, ja, dus het is niet, ik wil niet generaliseren, maar wat ik merk is dat in devotie, dus vroeger zou je boeken lezen voor devotionele praktijken, zoals getijdenboeken bijvoorbeeld, maar op een moment verandert dat in meer visuele praktijken, dus met veel beelden en prenten. En ik zie dat wel in parallel, maar misschien ben ik, omdat ik in Mexico ben opgegroeid, maar voor mijn gevoel zijn we meer visueel aangesteld dan lezen. Dat zegt niet dat mensen niet lezen of zo, maar het is wel, dat vind ik meer een parallel tussen 18e eeuw en nu. Ja, interessant. Hey, je hebt nog 2 dagen op Twitter. Wat staat op de planning? Nou, vandaag hebben we heel veel werk op ons instituut, want we hebben onze kennisagenda, een nieuwe kennisagenda. Dus vandaag gaan we heel veel werk aan die kennisagenda doen. En dan moet ik ook dingen doen voor mijn proefschrift. En ja, Morgen is proefschriftdag, dus dan vertel veel over boekenlijsten uit Spanje. Oké, nou, we zijn benieuwd. Hartelijk bedankt, onderzoeker en promovenda, boekwetenschapper Andrea Reyes Elizondo, voor het kijken in jouw veelzijdige werkweek. Heel veel succes nog met het twitteren en een fijne nacht. Fijne nacht, doei. Dag. Dit is het einde van de nacht van NTR. Zometeen Stefan Komduur met Vroeg. Radio 1. 5 uur, Mariette Krol met het